ตรงจักขุวิญญาณเราเรียนเลยไปที่จักขุวิญญาณสงเคราะห์จักขุวิญญาณโดยปัจจัยโดยนัยยะต่างๆเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการที่จะไปพิจารณาธรรมะหมวดอื่นๆซึ่งในการเรียนปัจฐานของเรานั้นมุ่งที่จะให้สามารถที่จะเอาความรู้เรื่องปัจจัยมาสงเคราะห์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเป็นญาตปริญญาซึ่งเป็นธรรมะหมวดที่เราจะต้องพิจารณาเรียนรู้อยู่แล้วถ้าหากว่าไม่พิจารณาไม่เรียนรู้ไม่วิเคราะห์ลักษณะนี้พระองค์แสดงว่าเป็นอวิชชาเพราะว่าอวิชชานั้นคือความไม่รู้ในทุกขสัจนะไม่รู้ในทุกขสัจไม่รู้ในสมุทัยสัจไม่รู้ในนิโรธสัจและก็ไม่รู้ในนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอันการศึกษาของเราเน้นว่าศึกษาปัจจัยเป็นต้นเพื่อเข้าใจในเรื่องอริยสัจคือถ้าเรียนเพื่อทรงคัมภีร์อาจจะต้องตั้งหลักสูตรอีกแบบหนึ่งนะถ้าเรียนเพื่อที่จะแตกฉานคัมภีร์ขึ้นตัวเลข12หลักนะซึ่งของอาตมาเองก็ยอมรับว่าบุญน้อยที่จะเรียนนะแค่ตัวเลขแค่ 3-4 ตัวนี่ก็ชักมึนนะ12ตัวนะ12ตัวก็มีสภาวะรองรับหมดเลยเมื่อมีสภาวะรองรับหมดพระองค์พิจารณาธรรมะหมวดนี้พระองค์จึงได้บรรลุสัพพัญญุตญาณนั่นแหละทีนี้ของเราศึกษาสงเคราะห์เรื่องปัจจัยพอให้มองเห็นในขณะที่มองเห็นว่ามีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเอาแค่ว่าลืมตามองเห็นเนี่ยโดยปัจจัยสามารถที่จะมีปัจจัยอะไรบ้างฉะนั้นก่อนที่จะเข้าใจในเรื่องปัจจัยนั้นเราก็ต้องมีความรู้ก่อนว่าในขณะที่เห็นเนี่ยปริเชษหนึ่งกล่าวว่าอย่างไรนะเราต้องหัดสงเคราะห์ความรู้ที่เราเคยศึกษาในปริเชษก่อนๆมาด้วยขณะที่เห็นอะไรทำเป็นตัวเห็นจิตเห็นจิตเห็นนั้นในปริเชษที่หนึ่งเรียกชื่อว่าจักขุวิญญาณจิตนั่นแหละจักขุวิญญาณจิตแล้วก็อีกชื่อหนึ่งว่าอเหตุกจิตเป็นจิตที่ไม่มีเหตุหกประกอบเป็นอโสภณจิตเป็นกามาวจรจิตนะนี่เรียกว่าเป็นความรู้ในชั้นพื้นฐานของปริเชษหนึ่งทีนี้ปริเชษสองในจักขุวิญญาณนั้นมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่7ดวงจักขุวิญญาณที่ประกอบก็คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์แล้วก็มนสิการนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการอันในการเกิดขึ้นของจิตแต่ว่าการเกิดขึ้นของจิตนั้นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือจิตเกิดขึ้นอาศัยอะไรเกิดวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเรียกว่าเกิดหัตถยะเลยเนาะจักขุวิญญาณเนี่ยเกิดลึกซึ้งจังเอาจักขุประสาทะกันแล้วกันนะจักขุวัตถุเป็นวัตถุให้จิตเหล่านี้เกิดเป็นปัจจัยวัตถุให้จักขุวิญญาณจิตเกิดทีนี้จักขุวัตถุเนี่ยนะกับจิตเนี่ยเกิดลอยๆได้ไหมไม่ได้จะต้องมีอารมณ์อารมณ์อันนั้นก็คือรูปารมณ์กระดานมันสั้นไปอากาศไม่ขีดเขียนไม่ได้ลักษณะของอย่างหนึ่งของปริเชษรูปนะอากาศรูปเนี่ยขีดเขียนไม่ได้นั่นแหละเขียนได้แค่ขอบนะเพราะฉะนั้นวัตถุกับอารมณ์จึงเกิดจากขุวิญญาณอันนี้ความรู้อันนี้เป็นในเรื่องของอารมณ์นั้นปริเชษเท่าไหร่สอนเรื่องอารมณ์ปริเชษ3สอนเรื่องวัตถุกับเรื่องอารมณ์วัตถุทั้งหมดมีเท่าไหร่วัตถุ6อารมณ์มีเท่าไหร่อารมณ์6วิญญาณมีเท่าไหร่วิญญาณ6ปริเชษ3อ่ะจากขุวิญญาณอารมณ์แล้วก็เวทนาจักขุวิญญาณต้องเป็น อุเบกขาเวทนานะความรู้เรื่องนี้เป็นประเฉด3ทีนี้ก่อนที่จิตดวงนี้จะมีก่อนที่จิตดวงนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่จักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นถ้าเป็นประเฉด4จะกล่าวถึงเรื่องของวิถีเพราะก่อนหน้านี้จะต้องมีจิตเกิดขึ้นก่อนเรียกว่าปัญจทวาราวชนจิตแต่ถ้าชื่อจำเพาะเจาะจงของเขาชื่อว่าจักขุทวาราวชนจิตเป็นจิตที่รำพึงถึงรูปารมณ์จิตตัวนี้เนี่ยรำพึงถึงรูปารมณ์ปั๊บเป็นอนันตระปัจจัยให้จักขุวิญญาณก่อนเกิดขึ้นถ้าหากว่าเป็นปริเฉด4จะไม่เรียกโดยคำว่าปัจจัยแต่เรียกว่าปัญจทวาราวชนจิตเกิดก่อนจักขุวิญญาณจึงเกิดต่อนะลักษณะของปริเฉด4ถ้าเป็นปริเฉด5จะสงเคราะห์โดยภูมิพวกนี้ต้องเป็นกามภูมิโดยกรรมอันนี้เป็นผลของกรรมผลของกรรมอะไรบ้างเช่นผลของทิฏฐธรรมเวทนียกรรมผลของอุปชาเวทนียกรรมผลของอปราปริยะเวทนียกรรมอันนั้นเรียกว่าเป็นความรู้ที่กล่าวถึงเรื่องของกรรมภูมิเป็นต้นนะแล้วก็เรื่องปฏิสนธิเรื่องอะไรไปอีกอันในส่วนนี้เนี่ยสามารถใช้ความรู้ในปริเฉด5มาใช้ได้และความรู้ในปริเฉด6กล่าวถึงเรื่องของรูปว่าอย่างในจักขุตัวตาของเราเนี่ยมีรูปทั้งหมดอยู่กี่รูปความรู้อันนั้นอยู่ในชั้นปริเฉดที่6กล่าวถึงเรื่องวัตถุหรือเรื่องรูปอย่างดีอันนั้นเรื่องอารมณ์นี่กล่าวตั้งแต่ปริเฉด3แล้วปริเฉด3เนี่ยกล่าวไว้ชัดเจนทีนี้ปริเฉดต่อไปปริเฉดที่7ปริเฉดที่7นี้ขอยกตัวอย่างเช่นสงเคราะห์โดยสัพพะสังคหะสงเคราะห์โดยขันธ์ใช่มั้ยตากับสีอันนี้ก็ต้องเป็นรูปขันธ์เนี่ยสงเคราะห์โดยขันธ์จักขุวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือมีผัสสะเจตนาเป็นต้นเป็นสังขารขันธ์นะเป็นสังขารขันธ์ถ้าเป็นอายตนะได้ไหมได้นะจักขุวัตถุเป็นจักขายตนะนะรูปารมณ์สีก็เป็นรูปายตนะจักขุวัตจักขุวิญญาณเป็นมนายตนะเจตสิกที่ประกอบก็เป็นธัมมายตนะถ้าเป็นธาตุจักขุนี้เป็นจักขุธาตุสีเป็นรูปธาตุจักขุวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณธาตุเจตสิกที่ประกอบก็เป็นธรรมธาตุเนี่ยโดยธาตุถ้าโดยสัจจะทั้งหมดนี้ทั้งจักขุทั้งสีทั้งจักขุวิญญาณเป็นทุกขสัตว์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าพูดถึงคำว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์นั้นต้องอย่าลืมปริญญา3เข้าไปปริญญายกิจเพราะว่ากิจของเขาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ปริญญาเป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามีอยู่แค่นี้นะไม่ต้องมีคำสอนเขาก็พอรู้ระดับหนึ่งแล้วล่ะถ้าไม่มีปริญญาเข้ามาเรียนรู้รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้นะมันก็แทบไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะปกติเราก็เห็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ต่อเมื่อเจริญอบรมเรื่องของปริญญาหรือเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นซึ่งจะกล่าวต่อไปแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยในภาพอันนี้สามารถมองในประเฉดที่7เช่นโดยอินทรีย์ได้โดยอินทรีย์นี้จักขุวัตถุเป็นจักขุนทรีย์นะจักขุวิญญาณเป็นมนินทรีย์เวทนาเป็นเวทนินทรีย์เอกขตาเป็นอินทรีย์มั้ยเป็นสมาธิอินทรีย์ชีวิตเป็นอินทรีย์มั้ยเป็นชีวิตอินทรีย์ความรู้อันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องอินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องของปริเฉดที่7จะเป็นในลักษณะนี้ถ้าเป็นปริเฉด8ปริเฉด8นั้นจะกล่าวถึงเรื่องของปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ก็คือใช้ความรู้เดิมของเราตั้งแต่ปริเฉด1ถึง7นั่นแหละแต่มากล่าวโดยสำนวนอีกสำนวนหนึ่งเรียกว่าใช้โดยคำว่า ปัจจัยเข้ามาแทนหรือปัจฐานในกับปฏิจจสมุปบาทในชั้นต้นท่านก็กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทในก่อนในปฏิจจสมุปบาทในนั้นจักขุวัตถุเป็นอะไรในปฏิจจักขุวัตถุเท่ากับเป็นสลายตนะนะจักขุวิญญาณเป็นวิญญาณเจตสิกที่ประกอบเป็นนามตัมมชรูปเหล่านี้ตกเป็นรูปผัสสะเป็นผัสสะในปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เป็นเวทนาในปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นในขณะนี้นี่สิ่งเหล่านี้อาศัยอันนี้สามารถที่จะมองเป็นปฏิจจสมุปบาทในปริเฉทที่8ได้ทีนี้ของเราที่เราเรียนเรื่องปัจฐานหรือเรื่องปัจจัยนั้นเป็นการพูดถึงปริเฉทที่8โดยปัจฐานในนะซึ่งในที่เดียวกันนั้นเราสามารถมองได้หลายๆปริเฉทหลายๆบทเข้าเรียบกันแล้วขณะเดียวกันด้วยขณะไหนขณะเห็นนะในขณะเห็นถ้าเราเอาความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่กล่าวไว้แล้วมาวิเคราะห์ในลักษณะนี้จึงจะเป็นกัลยาณปุถุชนอันถ้าปุถุชนกับกัลยาณปุถุชนจะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าอันถ้าปุถุชนนั้นไม่มีการเอาความรู้ธรรมะเหล่านี้มาพิจารณานี้เลยนะอันถ้าปุถุชนหรือปุถุชนที่บอดเนี่ยไม่มีการเอาความรู้เอาคำสอนเหล่านี้มาพิจารณาเลยส่วนกัลยาณปุถุชนผู้ที่ปุถุชนที่ศึกษาโดยเอาคำสอนเหล่านี้มาวิพิจารณาในชีวิตจริงๆอันองคุณของพหูสูตรมีอยู่ข้อหนึ่งว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันการเรียนของเรานั้นจะต้องเรียนจนถึงว่าเอามาสงเคราะห์ในชีวิตจริงๆของเราได้ความรู้อันนี้จนถ้าเข้าใจดีแล้วก็แทบไม่ต้องจำเลยใหม่ๆก็ต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนมีทักษะใช้บ่อยๆคิดบ่อยๆเป็นประจำเอาความรู้พระธรรมคำสอนเนี่ยสงมาสงเคราะห์ในชีวิตของเราให้ได้ถ้าเราสงเคราะห์ได้เราจะมองเห็นพระธรรมอยู่แค่เรากับพริบตาเท่านั้นเองนะพระธรรมคำสอนอยู่ตรงนั้นเองเพราะเราสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าคนบอดเรียกว่าตาปัญญาบอดเป็นลักษณะอย่างไรคนมีปัญญานั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเรามีศาสนากับไม่มีศาสนาแตกต่างกันอย่างไรเป็นต้นเราสามารถที่จะอธิบายได้ทีนี้เมื่อกี้นี้เราได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานในการพิจารณาทั้งวัตถุทั้งวิญญาณอารมณ์นั้นสิ่งที่แน่นสิ่งที่ควรเป็นความรู้พื้นฐานเลยก็คือเรื่องของวิปัสสนาภูมิโดยการสงเคราะห์วิปัสสนาภูมิลงตรงนี้นะเอาความรู้เรื่องวิปัสสนาภูมิลงไปเลยวิปัสสนาภูมินั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะขันธ์1 2ธาตุ3อายตนะ4สัจจะ5อินทรีย์6ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละในที่เดียวกันนั้นทั้งตาเห็นรูปนั้นสามารถที่จะสงเคราะห์โดยขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์และก็ปฏิจจสมุปบาทได้คือถ้าหากว่าเราสามารถสงเคราะห์ตรงนี้ได้นะเราก็สามารถที่จะสงเคราะห์ทวารอื่นๆต่อไปในลักษณะนี้ได้นะสามารถที่จะไปสงเคราะห์ในทวารหูก็ได้ทวารจมูกเพราะว่าชื่อจะคล้ายๆกันชื่อเนี่ยคล้ายๆกันต่างกันแค่ภาษาทรูปส่วนที่เหลือก็คล้ายๆอารมณ์ก็ต่างแต่ว่าวิญญาณเจตสิกที่ประกอบก็เหมือนกันแต่มีชื่อตามทวารนั้นไปแค่นั้นเองงั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอันนี้ปุ๊บจะทำให้รู้เรื่อง1นะวัตถุ6 2อารมณ์63วิญญาณ6 4ภาษา6 5เวทนา6สัญญา6เจตนา6หมวดธรรมะเหล่านี้อยู่ในอภิญญยนิเทศในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคด้วยแล้วก็ในพุทธพจน์กล่าวไว้หลายแห่งมากเลยแม้แต่เรื่องของอริยสัจนั้น ในสัจจะบัพพะในสติปัฏฐานหรือความรู้ด้วยเรื่องอริยสัจนั้นจะกล่าวถึงเรื่องของเช่นอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกก็วัตถุ6วัตถุ6ประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นที่รักที่ชอบใจในโลก อารมณ์6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์วิญญาณ6ก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและก็มโนวิญญาณทีนี้ภาษา6ก็คือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและก็มโนสัมผัสทีนี้พอรู้เรื่องสัมผัส6ก็จะรู้เรื่องเวทนา6ด้วยเวทนา6ก็คือมีชื่อว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนาและก็สุดท้ายธรรมะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนานะมโนกับธรรมะคนละศัพท์เลยมันใกล้กันได้ยังไงไม่รู้ไปเรื่อยเลยเนาะอนะได้เวทนา6ต่อไปสัญญา6สัญญานี้อะไรบ้าง1รูปสัญญาสัญญาในสีเรียกว่ารูปสัญญา2สัทธาสัญญา3คันธสัญญาก็คือสัญญาที่จำได้ในกลิ่นต่อไปรสสัญญารสสัญญาความจำในรสแล้วก็ต่อไปอีกโผฏฐัพพะสัญญาสัญญาที่ในเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวต่อไปอีกธรรมสัญญาธรรมสัญญานั้นกว้างเนาะก็คือไม่ใช่สัญญาในอารมณ์5ที่ว่าไปที่เหลือเป็นธรรมสัญญาต่อไปก็สันเจตนาเจตนาอันนี้ชื่อเต็มๆเขาเรียกว่าสันเจตนาสันเจตนาหนึ่งนะเช่นรูปประสันเจตนาต่อไปสัทธะสันเจตนาคานะสันเจตนาคันถะดีเนาะคานะสันเจตนาเนี่ยชื่อของเขาว่าธรรมะสันเจตนาแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเป็นกลิ่นคันธสันเจตนาต่อไปรสสันเจตนาโผฏฐัพพะสันเจตนาแล้วก็ธรรมสันเจตนานะนี่เรียกว่าเจตนา6ทีนี้ถ้าเป็นจิตดวงอื่นๆนะถ้าต่อไปเลยก็จะมีวิตกด้วยมีวิจารมีวิตกวิจารวิตกอันนี้เนี่ยที่จิตดวงที่เกิดต่อจากจักขุวิญญาณนั้นจะมีวิตกเข้ามาด้วยจึงมีวิตก6วิตก6ก็คือรูปวิตก2สัทธวิตกวิตกในเสียง3คันธวิตก4รสคันธวิตกรสวิตกโผฏฐัพพวิตกและก็ธรรมวิตกนะต่อไปวิจารวิจารณ์ก็วิจารณ์6เหมือนกันรูปวิจารณ์สัทธวิจารณ์คันธวิจารณ์รสวิจารณ์โผฏฐัพพวิจารณ์แล้วก็ธรรมวิจารณ์ธรรมวิจารณ์ในที่นี้ไม่ใช่ธรรมวิจารณ์ในหลักสูตรนักธรรมเอกนะแต่ก็คือวิจารณ์ในไม่ใช่วิจารณ์ใน6อย่างที่เหลือนั่นแหละที่เหลือเรียกว่าธรรมวิจารณ์ได้กี่ตัวแล้ว1กลุ่มที่1นะคือวัตถุใช่มั้ยคือกลุ่มตาเป็นต้น2อารมณ์6วิญญาณ6กลุ่มที่3 4ภาษา6 5เวทนา6สัญญา6 7เจตนาแล้วก็ต่อไปวิตกอีก6เป็น8 9วิจารณ์ถ้าเป็นจิตต่อๆไปอีกเนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงคืออะไรสุดท้ายเหลืออีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นจิตในชวนะจะมีพิเศษอีกตัวหนึ่งเรียกว่ามีอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่น่าปรารถนาแต่เกิดบ่อยคือถ้าไม่เกิดอันนี้ไม่เกิดก็ทุกข์อีกเหมือนกันนะทานอาหารแล้วโลภะไม่ค่อยเกิดนี่ก็ชักไม่ค่อยสนุกอีกเหมือนกันนะอาหารชักไม่อร่อยเลยเขาเรียกว่าตัณหาก็คือโลภะต ัณหานี่มีอยู่6อย่างด้วยกันตัณหา6นั้นก็คือรูปตัณหาความเพลิดเพลินในรูปตัณหานี้แปลว่าความเพลินนะเพลิดเพลินตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในโผฏฐัพพะตัณหาในธรรมารมณ์นะ1อย่างนี้เป็น6เท่ากับ10คูณ6เป็นธรรมะเท่าไหร่โอ้ธรรมะ60โอ้เพียบเลยเนาะนั่นแหละและก็ความจริงเหล่านี้เป็นทุกขสัจเกิดอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราขณะไหนบ้างไม่มีภาษาทรูป6เอ้ยไม่มีเกี่ยวกับเรื่องวัตถุ6เช่นตานี่เราไม่ใช้ตาเลยมีมั้ยอาจจะมีขณะหลับเท่านั้นเองใช่ไหมขณะที่หลับตาคิดว่าไม่ใช่หูเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากตัวจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเพราะชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยพระองค์จึงแบ่งออกเป็นโลก6โลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายแล้วก็โลกทางใจทีนี้ในโลกทางตาเราก็มาไล่องค์ธรรมเราเอาเฉพาะทวารเดียวเช่นตาสีจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสชื่อเต็มๆนะจักขุสัมผัสชาเวทนารูปประสัญญารูปประสัญเจตนารูปประวิตกรูปประวิจารแล้วก็รูปประตัณหานะนี่เอาแค่ทวารเดียวทีนี้ถ้าเลื่อนทวารไปเป็นทวารหูบ้างทวารหูก็คือ1โสตะเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัสโสตสัมผัสชาเวทนาแล้วก็ต่อไปสัทธสัญญาสัทธสัญเจตนาสัทธวิตกสัทธวิจารแล้วก็สัทธตัณหานะไล่เป็นทวารหนึ่งแล้วต่อไปก็คือทวารจมูกหรือคานะใครตามไม่ทันบ้างทันไหมทันเนาะถ้าทันนี่ก็แสดงว่าเก่งมากเลยถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะทวนบ่อยๆต่อไปนะคานะ1คานะ2กลิ่น3คานะวิญญาณ4คานะสัมผัส5คานะสัมผัสชาเวทนา6คันธสัญญาก็คือกลิ่นคันธสัญญากลิ่นต่อไปคันธสัญเจตนาเค้าว่าเจตนาในกลิ่นต่อไปอีกคันธวิตกคันธวิจารแล้วก็คันธตัณหาทีนี้มาเปลี่ยนเป็นทวารลิ้นบ้างทวารลิ้นทวารลิ้นก็คือ1นะชิวหาประสาทะ2รสะคือรส3ชิวหาวิญญาณ4ชิวหาสัมผัส5ชิวหาสัมผัสชาเวทนา6รสสัญญา7รสสัญเจตนา8รสวิตก9รสวิจาร10รสตัณหาธรรมะ10อย่างเลยนะในทางทวารลิ้นทีนี้ทวารกายบ้างไม่ต้องรีบเนาะพอรีบมาเยอะแล้วก็ไม่ทันไปไหนก็กลับมาที่เก่าก็เอาใหม่กาย1กาย2โผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือโผฏฐัพพะคืออะไรบ้าง1เย็นกับร้อนเป็นเตโชธาตุ2ตึงไหวเป็นวายโยธาตุ3อ่อนแข็งเป็นปฐวีธาตุนะกายกับโพธภาเกิด3กายวิญญาณต่อไปกายสัมผัสกายสัมผัสชาเวทนาอะไรอีกโพธภาสัญญาโพธภาสัญเจตนาโพธภาวิตกโพธภาวิจารแล้วก็สุดท้ายโพธพะตัณหาโลภะในโพธพะทีนี้ทวารสุดท้าย มโนทวารขึ้นต้นด้วยมโนมโนหมายถึงภวังคจิตนะอันนี้เปลี่ยนจากวัตถุเป็นภวังคจิตมโนหมายถึงภวังคจิตมโนธรรมะธรรมะก็คือไม่ใช่อารมณ์5ที่เหลือไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โผฏฐัพพะมโนภวังค์ได้แก่ภวังค์ธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนวิญญาณนั้นนับตั้งแต่มโนทวาราวัชนะจิตแล้วก็ชวนะจิตทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณใหม่นะทวนมโนได้แก่ภวังค์ภวังค์ต่อไปธรรมารมณ์มโนวิญญาณแล้วก็มโนสัมผัสมโนสัมผัสชาเวทนาต่อไปก็ธรรมสัตเวทนาว่ายังมโนสัมผัสชาเวทนาว่าแล้วเนาะต้องไปเดินอยู่คนเดียวเดินไปเดินมาเลยล้มเลยนะมันลื่นอ่ะทางมันลื่นฝนมันนี่ก็บอกว่าท่านลีลาอะไรนะก็บอกไม่คล่องก็ว่าไปเถอะงั้นต่อไปนะธรรมะสัญญาธรรมะสัญเจตนาต่อไปอีกธรรมวิตกธรรมวิจารธรรมตัณหาทีนี้ได้ความรู้อันนี้ชื่อว่าเป็นความรู้ในหัวข้อไหนเนี่ยเท่าแตกฉานในหัวข้อไหนในข้อนี้นะมาจากข้อนี้เพราะว่าสัจจะมีกี่อย่าง4อย่างประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัย3นิโรธ4นิโรธคามินีปฏิปทาอ่ะนะถามว่าทุกข์ได้แก่อะไรย่อๆก็คืออุปาทานขันธ์5นะโยมวิลาวันบอกไม่เที่ยงเลยทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงจะเอาวิปัสสนาขึ้นพวดๆเลยเนาะนะทุกข์ขาดได้แก่อุปาทานขันธ์5อันนี้เป็นอุปาทานขันธ์5มั้ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปาทานตัวนี้เป็นตัวอุปาทานมีอันเดียวนะตรงนี้ตัวตัณหาเป็นตัวอุปาทานที่เหลือเป็นขันห้าทั้งอุปาทานด้วยทั้งขันห้าด้วยเลยเรียกว่าอุปาทานขันห้าเพราะว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็คือกลุ่มวัตถุก็คือรูปกลุ่มนี้เป็นรูปเรียกว่ารูปูปาทานขันถ้าเข้าใจขันทุกอันนี้ปุ๊บจะเข้าใจอันนี้ด้วยเรียกว่ารูปูปาทานขันธ์2เวทนูปาทานขันธ์ก็คือเวทนา6นั่นแหละเป็นเวทนูปาทานขันธ์3สัญญูปาทานขันธ์ก็คือสัญญาต่อไป4สังขารูปาทานขันธ์ก็คือเว้นรูปเวทนาสัญญาและวิญญาณที่เหลือเป็นสังขารูปาทานขันธ์เป็นสังขารูปาทานขันธ์ทีนี้ต่อไปวิญญาณขันธ์ก็คือจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันธ์เป็นวิญญาณูปาทานขันธ์ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดในลักษณะสัจจะแบบนี้เป็นต้นเนี่ยละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันว่าเว้นโลกุตระธรรมเท่ากับไม่ได้พูดถึงโลกุตระธรรมพูดถึงแก่ว่าธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคืออุปาทานขันห้าตัวตัณหาเป็นขันห้าเป็นขันด้วยเป็นอุปาทานขันด้วยไอตัวนี้นะเป็นทั้งขันเป็นทั้งอุปาทานขันตัวแสบเลยครับปฏิสนธิก็ไอตัวนี้แหละถ้าไม่มีตัณหานะไม่เกิดแน่เอาทีนี้ถามว่าที่ใช้คำว่าทุกข์เพราะประกอบไปด้วยชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและก็อุปายาตอาศัยอะไรจึงเกิดทุกชาติเป็นต้นก็อาศัยขันธ์5เหล่านี้นี่แหละจึงเป็นชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและก็อุปายาตนะ ถ้าไม่มีตาเหรอมันก็ไม่เรียกว่าเกิดนะถ้าพูดถึงตาปุ๊บหูจมูกลิ้นกายใจเท่ากับมาด้วยนะก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เนี่ยจึงเรียกว่าชาติปิทุกขาความเกิดชราปิทุกขาความแก่มรณะปิทุกขังแล้วก็ความตายนะนั้นความรู้อันนี้ก็เป็นทุกขสัตว์นี่นะทีนี้ไอ้ตัณหาอันนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่อย่างแบ่งออกเป็น3อย่างคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพูดแบบรวมๆก็คือตัณหาที่ไปยินดีในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละคือสมุทัยสัตว์สมุทัยก็คือตัวตัณหาที่ไปยินดีในธรรมะ60หมวดนะสมุทัยสัตว์ก็คือไอ้ตัวที่ไปยินดีในธรรมะทั้ง60ที่ว่าไปแล้วนั่นแหละคือสมุทัยสัตว์ทีนี้พูดแบบรวมๆคือคำว่าตัณหาอันเดียวแต่ถ้าหากว่าเอา3มาคูณ60โอ้เพียบเลยคันนี้เยอะเลยเนาะเอาพอแล้วเอาแค่60พอแล้วเนาะจำไม่หวาดไม่ไหวอันนะเพราะฉะนั้นตัวอุปาทานหรือตัวตัณหาตัวนี้แหละคือตัวสมุทัยสัตว์ทีนี้ตัณหาจะเกิดที่ไหนมีคำถามว่าถ้าตัณหาเกิดที่ไหนเกิดที่ชาวนะเอางี้เหรอโอ้ถ้าพูดอย่างนี้ก็อันนั้นก็เรียกว่าสำนวนปริเฉษ3โลภะธรรมชาวนะกิจอันนั้นอีกสำนวนหนึ่งถ้าสำนวนสัจจะตรงนี้ต้องใช้คำว่าตัณหาจะเกิดที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่ชอบใจตัณหาจะเกิดก็เกิดที่นั้นนะอะไรบ้างเป็นที่รักที่ชอบใจตาก็ไอ้60อย่างนี่แหละเป็นที่รักที่ชอบใจตัณหายังชอบตัณหาเลยเอาสุดท้ายเลยนะตัณหายังชอบตัณหาเลยงั้นตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาสีเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดที่สีแล้วก็จักขุวิญญาณเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยจักขุวิญญาณโดยปัจจัยอะไรปัจจัยอะไรอันนะชาติที่1สหชาติชาติใช่มั้ยอันนะตัณหาเกิดร่วมกับจักขุวัตถุมั้ยใช่มั้ยเกิดมั้ยไม่เกิดแต่ตัณหานั้นอาศัยโดยความเป็นอารัมมณปัจจัยตัณหาตัวไปยึดจักขุวัตถุโดยอารมณปัจจัยยึดรูปโดยอารมณปัจจัยเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านี้เป็นที่อาศัยยึดให้แก่ตัณหาด้วยอำนาจอารมณปัจจัยอารมณชาติอารมณชาติทีนี้ถ้าหากว่าจะเป็นนิโรธสัตว์ล่ะจะละตัณหาเนี่ยละที่ไหนละที่ไหนโอ้โยมมิลาวันบอกละที่มันเกิดเลยนะเอาเกิดที่ไหนเอาที่นั่นเอาแจ๋วถ้ามันเกิดที่ตาทำไงอ่ะหลับตาโอ้โหตกมาตายตอนจบเลยก็ท่านบอกว่ามีม้าตีนต้นไงเขาบอกบางพวกนี่เป็นม้าตีนต้นอีกพวกหนึ่งก็บอกม้าตีนปลายแล้วกูสุดท้ายก็ปลายตีนม้าม้าตีนต้นนี่หมายว่าสตาร์ทเนี่ยโอ้โหปุ๊ดเลยนี่เรียกม้าตีนต้นไอ้ทุกพวกมั้ยม้าตีนปลายก็คือใกล้จะถึงที่จบแล้วโอ้โหมันสตาร์ทใหญ่เลยถึงจุดก่อนอะไรเงี้ยแล้วปลายตีนมานี่ออกตัวได้หน่อยเนี่ยตกม้าตายเลยเพราะฉะนั้นถามว่าจักขุเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อเกิดที่จักขุถ้าจะละตัณหาละที่ไหนละที่จักขุถามว่าจะละได้อย่างไรเราต้องไม่ลืมนะใช้คำว่าละใช่ไหมละแปลเป็นบาลีว่าปหานะประหารประหารมีกี่อย่าง1ตะทังคะเหตุถ้าประหารประหารที่เหลือไว้ก่อนทีนี้ในวิคัมพนะประหารได้แก่ฌานนะวิคัมพนะเท่ากับฌานสมุจเฉทได้แก่มรรคอันนี้ก็เอาไว้ก่อนเอาเฉพาะตะทางฆ่าประหารตะทางฆ่าประหารมีหลายระดับด้วยกันต แต่ทางข้าประหารนั้นที่เราคุ้นๆก็คือปริญญาแต่ทางข้าประหารเราคุ้นในฐานะเรียนเรื่องปริญญามาแต่ถ้าใช้คำว่าตทังคาปหานเป็นชื่อของวิปัสสนาญาณนะแต่ตรงนี้เราขอกล่าวถึงเรื่องของปริญญาเพราะว่าเราคุ้นกันฉะนั้นความรู้ในเรื่องจักขุจริงๆเนี่ยนะเริ่มเป็นตทังคาปหานหรือยาตะปริญญาที่จะละตัณหาละที่ไหนละที่จักขุวัตถุละได้ยังไงละได้ยังไงนะชั้นต้นเลยเห็นจักขุเป็นวัตถุเห็นจักขุเป็นจักขุเห็นตาเป็นตาละอะไรได้ละอะไรละสักกายทิฏฐิได้เห็นจักขุเป็นวัตถุเห็นจักขุเป็นจักขุเห็นตาเป็นตาแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนะเห็นเป็นอะไรเห็นตาเป็นอะไรปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเห็นตาเป็นตนตาเนี่ยมีอยู่ในตนตนเนี่ยมีอยู่ในตาถ้าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะเป็นลักษณะนั้นแต่ปุถุชนผู้ได้สดับหรืออริยสาวกผู้ได้สดับนั้นจะพิจารณาเห็นตาเป็นเห็นตาเป็นตาเพราะตาประกอบด้วยรูปกี่รูปตัวตาเองนั้นถ้าเฉพาะเป็นจักขุทัศกะกราบมีรูปที่เป็นบริวารแวดล้อม10รูปตัวของเขาเองเนี่ยนะรูปที่อยู่ในกราบเดียวกันกลุ่มเดียวกันมี10รูปรูปที่เป็นปัจจัยอุปถัมภ์บริวารแวดล้อมอีกเท่าไหร่รวมๆเบ็ดเสร็จแล้ว54รูปก็คือภาวะทัศกกราบอีก10รูปกายะทัศกกราบอีก10รูปผมมีกายด้วยมีหน้าตื่นเช้ามาแสบตาเลยแล้วต่อไปอีกมีอาหาร8อุตุ8จิตอีก8งั้นตรงนี้ก็มีอยู่54รูป54รูปด้วยกันเมื่อรู้จักตาเป็นตาแล้วรู้จักอะไรต่อไปอีกที่จะเป็นยาตะปริญญาก็ต้องรู้จักปัจจัยของตาใช่ไหมก็คือภาวะ10กายอีก10อะไรอุตุ8จิต8อาหารอีก8ใช่ไหมภาวะก็มาจากปัจจัยเดียวกันมาจากปัจจัยคล้ายคลึงกันก็คือกรรมเห็นนะนี่เราเรียนเรื่องเห็นจะเห็นนานักขะคณิกะกรรมชาติเข้ามาแล้วว่ากรรมชรูปนั้นมีกรรมเป็นปัจจัยกรรมที่ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดทั้งจักขุวัตถุทำให้เกิดภาวะทำให้เกิดกายใช่ไหมทีนี้กรรมอันนี้เนี่ยจะไม่มีผลเลยนะถ้าไม่มีอะไรเป็นเชื้อให้เขาเกิดไม่มีตัณหาเนี่ยนะตัณหากรรมอวิชชาเนี่ยนะเป็นเชื้อให้วัตถุรูปเหล่านี้เกิดให้กรรมชรูปเหล่านี้เกิดแต่ว่าเป็นโดยลักษณะปะกะตูปะนิสยปัจจัยตัณหาเป็นปัจจัยให้กรรมชรูปเหล่านี้เกิดด้วยอำนาจปะกะตูปะนิสยปัจจัยกรรมเป็นปัจจัยให้วัตถุรูปเหล่านี้เกิดได้สองปัจจัยคือนานักขะคณิกะกรรมปัจจัยกับปะกะตูปะนิสยปัจจัยนะถ้าอุตุชรูปอุตุก็เป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปไอ้อุตุเนี่ยอุตุชรูปมาจากอุตุอันนี้มาจากไหนอุตุมาจากไหนเคยได้ยินนะอุตุปัจจยะอุตุนะอุตุมาจากอุตุต่อไป2จิตตะปัจจยะอุตุ3กามมะปัจจยะอุตุสุดท้ายอาหาระปัจจยะอุตุมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแปลไทยเป็นไทยอีกนึงนี่จุลตีทั้งนั้นแหละชั้นเหล่านี้อ่ะคนเรียนมาจบชั้นสูงๆแล้ว นั่นแหละเรียนจบจุฬาเอกแล้วยังเกือบเนาะเกือบแล้วมันไปไล่กลับมาหน่อยเนาะคงไม่เสียเวลาเท่าไหร่เนาะกลับมาโยของเก่าอีกนิดนึงนะในวัตถุในกามชรูปนะคือจักขุวัตถุภาวะแล้วก็ในกายเนี่ยมีปฐวีธาตุอยู่ไอมีเตโชธาตุอยู่ไหมมีเตโชธาตุตรงนั้นเนี่ยในฐานะเป็นอุตุไอตัวเตโชเนี่ยคือตัวอุตุในจักขุในภาวะในกายเตโชที่อยู่ตรงนี้เนี่ยพอถึงถีติขณะสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้อุตุชรูปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนให้ตรงก็เป็นอย่างนี้อุตุที่ในจักขุวัตถุเป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปเรียกว่ากัมมะปัจจยะอุตุชรูปทีแรกเนี่ยอุตุเกิดจากกรรมก่อนใช่ไหมเตโชธาตุอันนั้นเกิดจากกรรมเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยให้อุตุอย่างนี้เรียกว่ากรรมะปัจจยะอุตุชรูปอุตุชรูปที่อยู่ในภาวะรูปเตโชนั้นเนี่ยเตโชที่อยู่ในภาวะรูปก็เป็นกรรมะปัจจยะอุตุชรูปเตโชธาตุที่อยู่ในกายทัศกะกราบเตโชนั้นก็เป็นปัจจัยให้อุตุชรูปเรียกว่ากรรมะปัจจยะอุตุชรูปตรงนี้กรรมะปัจจยะอุตุชรูปมีอยู่3เพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนให้มันเต็มก็ต้องเขียน3แต่ว่าอันเดียวก็พอไม่งั้นมันชักจะรกแล้วนะมองเห็นหรือเปล่าข้างล่างแล้วไม่เห็นเลยเนาะไม่เห็นฟังเสียงเอาเขาบอกว่าฟังแล้วให้มันเป็นภาพดูภาพแล้วให้มันเป็นเสียงแปลกลับไปกลับมาให้มันได้ต่อไปในจิตตชรูปมีวินิโพครูป8ในนั้นก็มีอุตุคือเตโชธาตุอยู่ด้วยเตโชธาตุนั้นเป็นปัจจัยให้อุตุชรูปเกิดเพราะฉะนั้นเรียกว่าจิตตะปัจจยะอุตุชรูปนะไออุตุนี่ชักไม่สนุกนะโยมผู้กลางก็เล่าเอ๊ะชักไม่ง่ายแล้วไออุตุเนี่ยตุเลยเนี่ยมันยากจริงๆเลยต่อไปนะเตโชธาตุที่อยู่ในอาหารชักลาพอถึงถิติขณะก็เป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปเรียกว่าอาหาระปัจจยะอุตุชรูปแล้วในอุตุชรูปเองนั้นพอถึงถิติขณะก็เป็นปัจจัยแก่อุตุด้วยเรียกว่าอุตุปัจจยะอุตุชรูปเพราะฉะนั้นอุตุชรูปมีอยู่4ประเภทด้วยกันตัวของเขาจริงๆคือตัวอุตุแต่อุตุมาจากจิตมาจากกรรมและมาจากอาหารนั่นแหละนี้เรียกว่าอุตุชรูปอาหารชรูปก็8ฉะนั้นในรูปเหล่านี้เนี่ยอุตุชรูปก็มาจากปัจจัยถ้าจิตตชรูปมาจากจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปจิตอันนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยตรงตาเราเนี่ยมีกี่ดวงจิตที่เป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดที่ตาของเรานี่มีกี่ดวงพวกเราเอานะอกุศลจิต12บวกนะเอาแบบเต็มนี้ก่อนนะมหากุศลจิต8สัมปติชนะจิต2สันติรณจิต3มโนทวาราวัชนะกับปัญจทวาราวัชนะอีก2มโนทวาราวัชนะกับปัญจทวาราวัชนะด้วยเป็นกี่รูปเป็นกี่ดวง20บวกเป็น27 27มหาวิบากด้วยนะเอาแบบเต็มๆเลยมีมหาวิบากด้วยที่เป็นปัจจัยโดยเป็นทำจิตแต่ชรูปที่ตาเราเพราะฉะนั้นจิตของเราในมโนทวารเนี่ยหรือว่าจิตที่เหลือนะเวนทวิปัญจานั้นน่ะถือว่ามีผลต่อจิตมีผลต่อรูปทางตาเหมือนกันในจิตทุกดวงเหล่านั้นเนี่ยมีผลต่อตาแต่เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเพราะว่าเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นไปโดยสหชาตปัจจัยจิตเป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดโดยสหชาตชาติสหชาตชาติเพราะมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะเพราะฉะนั้นในที่เดียวนั้นน่ะในอาหารชรูปอันนี้ไม่ยากนักเนาะเพราะว่าเราก็ทานอาหารทุกวันน่ะอาหารถือว่ามีผลต่อเรื่องของตาของเรา อาหารก็มีผลต่อเรื่องของตาของเราแล้วก็ต่อไปอีกหมดแล้วเนาะอาหารด้วยจิตด้วยเพราะนี่คือปัจจัยของตาเมื่อเห็นจะตาเป็นตาพร้อมทั้งรูปความรู้อันนี้เป็นยาตะปริญญาพร้อมทั้งปัจจัยด้วยนะพร้อมทั้งปัจจัยของตาด้วยจึงเป็นยาตะปริญญาอันนี้เป็นการละเอามาจากไหนทบทวนหัวข้อก็มาจากการละปหานะเพื่อที่จะละตัณหาใช่ไหมตัณหาจะเกิดที่ไหนเกิดที่ตาจะละที่ไหนก็ละที่ตานั่นแหละละยังไงละด้วยการหนึ่งได้ด้วยยาตะปริญญามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีเรียกว่ายาตะปริญญาทีนี้ต่อไปอีกตีรณะปริญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอคิเวสนะท่านจงพิจารณากายอันนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นความลำบากเป็นดังลูกศรบางทีก็บอกเหมือนของขอยืมเข้ามานั่นแหละตาเนี่ยเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยทั้งโดยการศึกษาและโดยการพิจารณาแล้วเนี่ยพร้อมปุ๊บสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกว่าจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเราควรไหมไม่ควรนั่นเป็นเรามีมานะไปเปรียบเทียบในเรื่องตามีสมควรไหมนั่นเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นอัตตาของเราควรไหมไม่ควรที่จริงนะตรงนี้อยู่ใกล้ตาเราที่สุดเลยธรรมะกลุ่มนี้ที่จริงอยู่ใกล้ตัวเรามากถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปภพชาติต่อไปหาที่สุดไม่เจอแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจด้วยปริญญาเช่นยาตะปริญญาตีรณะปริญญาอย่างนี้เราก็เป็นกัลยาณปุถุชนเป็นผู้พอกพูนเรียนรู้ปฏิบัติเพื่อละสมุทัยสัตว์เราก็คำนึงว่าไอ้จักขุอันนี้เนี่ยในฐานะเป็นทุกขสัตว์นะจักขุอันนี้เนี่ยเป็นทุกขสัตว์ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดตาถ้าหากว่าจะละตัณหาก็ละที่ตาด้วยการพิจารณาตาให้ละเอียดท่วนทีเป็นโพชงใช้คำว่าธรรมวิจยะสัมโพชงเดี๋ยวดูระฆังก่อนว่าในปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจอันนี้ปุ๊บเท่ากับรู้เรื่องปัจจัยพอสมควรแล้วในการเรียนเรื่องปัจจัยนั้นจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราเอาชาติของปัจจัยแค่9ชาติมาจับนะเอาแค่9ชาติมาจับอย่างเช่นในตัวตาเนี่ยมันเป็นได้กี่ชาติปัจจัยของตาเนี่ยในจักขุเนี่ยเป็นได้กี่ชาติก็เป็นได้โดยถ้ากรรมเป็นปัจจัยก็ได้นานักขะคณิกะกรรมชาตินี่1ชาติแล้วนะต่อไปถ้าเป็นจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปที่อยู่ในดวงตาเนี่ยเอาสสัมภาระจักษุนะก็เป็นโดยสหชาตชาติหรือว่ามหาภูตรูป4ที่เป็นพื้นฐานอยู่ในนี้ก็เป็นโดยสหชาตชาติขอบอกนิดหนึ่งว่าตรงนี้ไม่ได้เรียนคำว่าจักขุปสาทะอันเดียวแต่เราพูดรวมๆโดยสสัมภาระจักษุด้วยนะหมายถึงรูปอื่นๆที่เป็นบริวารรูปที่อยู่แวดล้อมตาด้วยไม่ใช่เอาเฉพาะตัวจักขุปสาทะอันเดียวถ้าจักขุปสาทะอันเดียวไม่รู้จะพูดอะไรก็คือมันใสอ่ะแค่นั้นจบละปสาทะแปลว่าความใสชนิดหนึ่งที่สามารถรับกระทบภาพได้นี่แบบภาษาของทางพระนะถ้าทางโยมก็ประกอบด้วยวิชาทางโยมไปซึ่งโยมน่าจะรู้ดีกว่าธรรมะตั้งเยอะเอานะถ้าเรามีความเข้าใจอันนี้ดีปุ๊บจะเห็นว่ากลุ่มชาติปัจจัยสำคัญเช่นกรรมก็คือนานักขะคณิกกรรมชาติแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยก็ด้วยอำนาจปกตูปานิสยชาติแต่ว่าโดยสุตันตนัยนั่นแหละแล้วก็อุตุในนั้นมีมหาภูตรูปอยู่ด้วยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปอย่างนี้เรียกว่าสหชาตชาตินะฮะ ถ้าสหชาตชาติมหาภูตรูปไหนนี้เป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปนั้นประกอบไปด้วยสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตติสหชาตะอวิคตะปัจจัยได้4ปัจจัยเห็นไหมมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่จักขุปสาทรูปหรืออุปาทายรูปและในขณะเดียวกันตรงนั้นเนี่ยก็มีรูปอาหารอยู่ด้วยรูปอาหารก็จะได้รูปอาหารชาติก็คือรูปอาหารติอาหารอวิคตะแสดงว่าตัวปัจจัยนั้นเป็นปัจจุบันปัจจัยกับปัจจุบันนี้เกิดพร้อมกันแล้วก็ต้องเป็นปัจจุบันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่อไปอีกก็คือในนี้เป็นกรรมชรูปก็มีชีวิตรูปอยู่ด้วยเป็นรูปชีวิตอินทรียปัจจัยนะเอาในเรื่องของตามากล่าวทีนี้ต่อไปในตานี้เนี่ยนะในสสัมภาระจักษุมีสีอยู่ด้วยไหมมีสีไหมมีถ้าไม่มีนะตาจะมองไม่เห็นตาเลยเพราะในตานี่มีวรรณรูปอยู่ด้วยนั้นตาก็เลยมองตาเห็นตาสุคำแรกเป็นวัตถุเป็นจักขุตาที่สองเป็นอารมณ์เพราะในตาเนี่ยมันมองได้เพราะว่าในจักขุทสกะกราบนี้มีอยู่คำหนึ่งคือวรรณรูปมีสีอยู่ด้วยตากับสีเกิดจากขูวิญญาณและความประชุมของธรรมะสามประการก็เป็นผัสสะนะตามสูตรพุทธพจน์ทีนี้มีคนกล่าวว่าจักขุเป็นอัตตาคำของคนนั้นควรไหมไม่ควรเพราะว่าจักขุมีทั้งความเกิดและความเสื่อมถ้าไม่มีกรรมจักขุเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีจิตจักขุมีได้ไหมไม่ได้ไม่มีอาหารจักขุก็ไม่ได้ไม่มีอุตุจักขุก็มีไม่ได้เพราะนั้นจักขุเนี่ยมีปัจจัยทำให้เกิดจักขุมีทั้งความเสื่อมเพราะนั้นถ้าหากว่าใครบอกว่าจักขุเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเพราะว่าจักขุมีทั้งความเกิดมีทั้งความเสื่อมเพราะฉะนั้นจักขุจึงเป็นอนัตตาปกติธรรมดาของจักขุจริงๆแล้วเขาเป็นอนัตตาแต่ปุถุชนไม่ได้สดับสำคัญจักขุว่าเป็นอัตตาเพราะไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องของความจริงของจักขุและไม่รู้เลยต่อไปอีกว่าจักขุเองก็มีปัจจัยรู้ไม่เลยต่อไปพอไม่รู้เลยต่อไปก็ติดอยู่แค่นั้นพอติดอยู่แค่นั้นปั๊บก็ตัณหาวิชาก็ทำกิจของเขาและเพื่อก่อปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปนะถ้าหากว่าเราจะศึกษาเป็นวิปัสสนาภูมินั้นจะต้องสงเคราะห์ความรู้อันนี้ทั้งหมดลงเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทในขณะเดียวกันถ้าใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทก็แสดงว่าปัจจัยเข้ามาด้วยปัจจัยก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทถ้าตานี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้จักขุเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจักขุเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุไม่จักขุนะเอาแบบปฏิจจะแบบปฏิจจะจักขุเป็นสลายตนะใช่ไหมจักขุเป็นสลายตนะสลายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยมีนามรูปเป็นปัจจัยก็คือมีจิตเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนั่นแหละมีรูปที่ร่วมด้วยนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วก็มีนามเป็นปัจจัยแล้วก็ทั้งนามทั้งรูปมีอะไรเป็นปัจจัยมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยมีสังขารหรือมีกรรมเป็นปัจจัยทำไมจึงทำกรรมล่ะเพราะไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้อริยสัจนะแปลว่าไม่รู้อย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ในพระธรรมกับไม่รู้ในทั่วไปคนละคำกันนะก็เหมือนกับว่าเราลืมตามองเห็นแผ่นกระดานเนี่ยถามว่ารู้หรือไม่รู้สมมตินะขออาตมามองเห็นคุณรุ่งกันแล้วกันถ้ามองเห็นเนี่ยถามว่ารู้หรือไม่รู้ไหนนะอนะถ้าไม่พิจารณาโดยความเป็นอริยสัจถือว่าไม่รู้ถือว่าโง่อ่ะ แต่ไทยเลยแปลไทยๆว่าแปลว่าไม่รู้เจ้าค่ะเป็นอวิชชาแต่ถ้ามีการพิจารณาว่าในสีในตัวคุณรุ้งเนี่ยมีรูปประกอบไปด้วยเท่าไหร่รูปารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยคือรูปารมณ์รูปารมณ์อันนั้นมีสมุฏฐานเท่าไหร่มีสมุฏฐานมีปัจจัยให้เกิดคือกรรมใช่มั้ยหน้าตาไม่เหมือนกับทุกคนเลยเนี่ยมาจากกรรมที่ต่างกันและเพราะความที่ตามต่างกันนั่นแหละทำให้อายุเป็นต้นเนี่ยแตกต่างกันนี่นะมาจากกรรมสองมาจากสภาพจิตบางครั้งถ้าคุยด้วยปั๊บสมนัสเป็นต้นก็ทำให้ยิ้มแข็งเลยเนี่ยมีจิตเป็นสมุทฐานใช่ไหมแล้วก็อาหารเป็นสมุทฐานก็ทานข้าวมาหรือเปล่านั่นแหละแล้วต่อไปอีกอุตุที่จริงคือรูปารมณ์แต่มีสมุทฐานสี่รูปารมณ์เป็นรูปประเภทรูปอาศัยเรียกว่าอุปาทายรูปรูปารมณ์นี้อาศัยอะไรบ้างอาศัยมหาภูตรูปสี่อันแสดงว่ารูปารมณ์ในนั้นมีปฐวีอาโปเตโชวาโยในนั้นมีกลิ่นมีรสมีโอชาอยู่ด้วยนี้เป็นกรรมชรูปต้องมีชีวิตอยู่ด้วยมีภาวะรูปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการวิเคราะห์พิจารณาลักษณะนี้ไม่เป็นอวิชชานั่นแหละแต่ถ้าไม่พิจารณาก็เป็นอวิชชาเพราะผู้ที่มีอวิชชาปกติก็หลับนั่นแหละปกติหลับคำว่าหลับในพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าไม่นอนนะลืมตาแป๋วนี่ถ้าไม่เห็นอริยสัจนี่ก็หลับหมดนั่นแหละก็เรียกว่าจมอยู่ในห่วงในโอคะทีนี้เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจตรงนี้อยากจะเน้นให้เป็นความเข้าใจเลยถ้าเราเห็นความเข้าใจสงเคราะห์ความรู้อันนี้ลงทางตาของเราได้ทั้งหมดนะเราจะรู้เลยทันทีว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรนะเราจะรู้ทันทีเลยว่าตัวมัชฌิมาปฏิปทาคือตัวปัญญามัชฌิมาคือตัวปัญญาที่ไปรู้สิ่งเหล่านี้ความรู้ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นสายกลางที่ไม่เอียงไม่สุดตรงอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเป็นความรู้นอกพุทธศาสนาทั่วไปนะมันจะเอียงมันจะสุดตรงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสำคัญว่าตาเนี่ยเที่ยงอย่างนี้ก็เลยทงอย่างนี้เรียกว่าล้าหลังไปใช่ไหมสำคัญว่าตาเนี่ยเที่ยงอย่างนี้ก็เป็นล้าหลังถ้าสำคัญว่าตาเนี่ยศูนย์ก็เลยทงไปนะแต่มัชฌิมาปฏิปทาคือตัวปัญญาปัญญานี้เนี่ยมาวิเคราะห์ความจริงอันนี้เนี่ยปัญญาที่เป็นความรู้ความเข้าใจในความจริงอันนี้เป็นทางสายกลางนะผู้ใดเห็นว่าตาเนี่ยเที่ยงผู้นั้นก็ล้าหลังเป็นสัสสตทิฏฐิถ้าเห็นว่าตาศูนย์เป็นอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าเห็นตาตามความเป็นจริงพร้อมทั้งปัจจัยตัวปัญญาอันนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าเห็นตาแล้วโลภะเกิดอันนี้ก็ส่วนสุดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเห็นเรื่องตาแล้วโทสะเกิดอันนี้ก็เป็นส่วนสุดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าแสวงหาความสุขจากตาก็เป็นส่วนสุดอย่างหนึ่งเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคแต่ถ้าหากว่าเราต้องทรมานตานะหลับตาให้มันปวดให้มันเจ็บเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอัตตากิละมัฏฐานุโยคนะเราสามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นส่วนสุดอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยอะไรเป็นมัชฌิมาปฏิปทาลืมตากับพริบตานะเราจะรู้ว่าอะไรเป็นสุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นลืมตาเห็นปั๊บโลภะเกิดนี่ก็เลยทงเห็นลืมตาปั๊บโทสะเกิดนี่ก็เลยทงเหมือนกันก็ถือว่าเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามัชฌิมาคือปัญญาที่มาพิจารณาความจริงอันนี้แต่ทีนี้ถามว่าวันหนึ่งทำไมปัญญาไม่เกิดพิจารณาล่ะทำไมมันไม่เกิดนะสิ่งเหล่านี้ทั้งตาทั้งจักขุทั้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะ ถือว่าเป็นอารัมมณปัจจัยของปัญญาทำไมปัญญาเราไม่ไปรอบรู้สิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอารัมมณปัจจัย เอาวิชาเรามาจับหน่อยที่ปัญญามีอะไรเป็นปัจจัยอันนะ เราก็ต้องดูว่าหนึ่งปัญญานี่มีอะไรเป็นปัจจัยส่วนใหญ่เลยนั้นปัจจัยของปัญญาเราต้องเอาอะไรมาจับเอาความรู้ในชาติของปัจจัย9ชาติของเรามาสงเคราะห์เลยอันนะปัญญามีอะไรเป็นสหชาตชาติหรือสหชาตปัจจัยปัญญามีเจตสิกประกอบร่วมกี่ดวงปัญญาที่พิจารณาอันนี้เนี่ยเอาแบบเต็มๆรวบยอดก็37เว้นตัวเองนะแต่มีไหมปัญญาดวงใดดวงหนึ่งเจตสิกเกิดร่วมเลย37มีไหมไม่มีก้าเพราะว่ามีแค่ต้องดูว่าปัญญานั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ถ้าปัญญามีพิจารณาเรื่องตาเรื่องปัจจัยอย่างนี้เป็นอารมณ์นะไม่มีหนึ่งนะวีรตีเจตสิกไม่มีนะตัดวีรตีเจตสิกออกไป3พิจารณาเรื่องตามันไม่ใช่เป็นบัญญัติไม่ใช่เป็นสุขีบัญญัติหรือทุกขิตบัญญัติแต่เป็นเรื่องของปัญญานี้จึงเป็นไม่มีอัปปมัญญาร่วมด้วยวีรตีกับอัปปมัญญาเอาออกจึงเหลือแค่30 33นะปัญญาเนี่ยเจตสิกเขามีสัมปยุตธรรมประกอบกับปัญญาเนี่ยทั้งหมด32เว้นตัวเองก็นับเป็น1เป็น33นั่นแหละปัญญาอันนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอัญญสมนา13ดวงก็คือสัพพจิตตสาธารณเจตสิก7แล้วก็ปกิณกะเจตสิกอีก6เอาคนเจริญวิปัสสนาแบบโสมนัสหน่อยนะไอ้พวกซึมๆไม่เอาคนโหต้องจังอ่ะนะท่านทำหน้าสยิ่วหน้าจังมากกันนั่นน่ะโอ้โหวิปัสสนากำลังไปดีเลยอ่ะวิปัสสนาญาณเป็นโสมนัสก็มีนี่ใช่ไหมไม่ได้ทำวิปเจริญวิปัสสนาแล้วต้องเศร้าซึมดีไม่ดีกลายเป็นเซ่อไปเลยอันนี้ไม่ใช่เลยอ่ะคนละเรื่องเลยต่อไปโสภณะสาธารณะอีก19แล้วก็ปัญญาอีก1ทั้งหมดนี้เรียกว่าสัมปยุตธรรมสัมปยุตธรรมหรือสหชาตะปัจจัยหรือสหชาตชาติเปิดไปที่แผ่นเอกสารหน้า10นะหน้า10เอกสารหน้า10จะมีกล่าวถึงเรื่องของว่าในชวนะนั้นชาวนะที่เป็นมหากุศลเนี่ยในธรรมะที่เป็นสหชาตชาติหรือสหชาตชาติเนี่ยประกอบด้วยปัจจัยที่เป็นสัมปยุตทั้งจิตเจตสิกประกอบร่วมกันได้13ปัจจัย13ปัจจัยเห็นไหมตัวเลข13ข้างล่างเลยอ่ะเลข13ใหญ่ๆหน่อยเห็นตัวขีดตรงกลาง2ตัวนะจะมีขีดอยู่2ขีดข้างบน4ปัจจัยนั้นเรียกว่าสหชาตชาติใหญ่สหชาตชาติใหญ่ประกอบไปด้วยสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตัตถิสหชาตะอวิคตะ4ปัจจัยนี้สหชาตชาติอย่างไรเขาก็ต้องเกิดมาเนี่ยนะเขาถือว่าเขาเป็นหลักเลยทีนี้ต่อไปสหชาตชาติกลางอีก2ปัจจัยสหชาตชาติกลางอีก2ปัจจัยก็คืออะไรอัญญมัญญปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยไม่ทราบว่าโยมมีเอกสารไหมมีไหมไม่มีนะอัญญกับสัมปยุตเป็นสหชาตชาติกลางคำว่าใหญ่กลางเล็กเนี่ยนะซึ่งเราเรียนต่อไปในอนาคตเราจะซึ้ง3คำนั้นดีอัญญะแปลว่ามันประกอบร่วมกันมันขาดกันไม่ได้อะ เหมือนกับอะไรนะเขาบอกว่าเก้าอี้สามขาเก้าอี้สามขาหรือขากล้องสามอันเนี่ยนะลองตั้งให้เหลือแค่สองอันเนี่ยอยู่ได้ไหมไม่ได้อันหนึ่งอันใดพับไปเนี่ยล้มเลยอันนี้แหละลักษณะนั้นแหละเป็นอัญญมัญญปัจจัยแล้วก็สัมปยุตตปัจจัยเพราะเป็นนามธรรมด้วยการเข้ากันได้อย่างสนิทเลยอย่างนี้เรียกว่าสัมปยุตตธรรมหรือสัมปยุตตปัจจัยอันตัวเองก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นสัมปยุตต่อกันทีนี้ต่อไปอีกอะไรในนั้นเนี่ยมีอโลภะอโทสะอโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยในปัญญาอันนี้เลยเรียกว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจโยตินะเหตุสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุทฐานานัญจะรูปานังเหตุปัจจเยนะปัจจโยอันนั้นก็คืออโลภะอโทสะอโมหะเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันนี่แหละอย่างนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยองค์ธรรมของตัวปัจจัยมี3ตัวอโลภะอโทสะอโมหะเป็นปัจจัยเรียกว่าเหตุปัจจัยฟังอบุญก่อนนะโอ้ไปฟังงานศพไม่รู้เรื่องอะยังไปกันเลยเนาะต่อไปอธิปติปัจจัยในเจตสิกนี้ในอัญญสมานาเนี่ยนะมันมีฉันทะวิริยะตัวจิตและก็ตัวปัญญา4ตัวนี้เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเป็นอธิปติปัจจโยตินะเป็นตัวปัจจัยบางคนนี่เจริญวิปัสสนาด้วยอำนาจฉันทาธิปติบางคนนี่เจริญวิปัสสนาด้วยอำนาจวิริยาธิปติบางคนด้วยอำนาจจิตตาธิปติบางคนด้วยปัญญาธิปติแต่ตัวปัญญาตัวนี้เนี่ยถ้าวิปัสสนาเขาไม่ใช้อธิปคำว่าอธิปติปัจจัยแต่ใช้คำว่าปัญญินทรีย์ตัววิปัสสนาส่วนใหญ่ทั่วไปใช้คำว่าปัญญินทรีย์แต่เพราะว่าให้หลีกเลี่ยงว่าการเจริญวิปัสสนานั้นบางคนมีอธิบดีไม่เหมือนกันบางคนนี่เจริญวิปัสสนาด้วยอำนาจแห่งฉันทะฉันทะนี่คือว่าความพอใจหรือเต็มใจคนเราอยู่ที่ความพอใจนะพอใจถ้าอย่างพอใจที่จะเจริญอย่างเงี้ยใครจะทำไมลักษณะนี้แหละเรียกมีฉันทะถ้ามีวิริยะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ฮึดอ่ะกล้าว่างั้นเถอะวิริยะนี่แปลว่าคนกล้าทำถ้าจิตตะใช่ไงนี่เป็นนักคิดหรือเปล่าจิตตะเอาไงดีเอานักคิดกันแล้วกันเนอะคือเป็นเรื่องของจิตนะแล้วก็สุดท้ายก็มีปัญญาเป็นอธิบดีคนนั้นแสดงว่ามีความเข้าใจรอบรู้เป็นอย่างดีปัญญาที่มาเจริญวิปัสสนาในการพิจารณาเรื่องตาปัญญาอันนั้นเรียกว่าอินทรีย์ซึ่งจะกล่าวต่อไปอันตัวใดตัวหนึ่งที่เกิดพร้อมในขณะเจริญวิปัสสนาอย่างนี้เรียกว่าอธิปติปัจจัยนี่ก็เป็นที่จริงก็คือในสหชาตชาตินั่นเองฉันทะวิริยะจิตตะหรือตัวปัญญา4ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอธิบดีผู้นำมีพร้อมกัน4คนได้ไหมนำไป4ทิศแล้วหน้ามืดเลยนะยุ่งเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นใหญ่นะเป็นอธิบดีอ่ะอันนั้นเรียกว่าอธิปติปัจจัยนั่นแหละต่อไปปัจจัยต่อไปอีกเลยตัว4อย่างเป็นตัวปัจจัยผลของปัจจัยก็คือธรรมะที่เกิดร่วมกันนะสหชาตชาติต่อไปกรรมปัจจัยเจตนาที่เกิดร่วมกับปัญญาเจตนาอันนี้เป็นสหชาตกรรมเป็นกรรมที่เกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันกับมหากุศลหรือพร้อมกับปัญญาอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เจริญวิปัสสนาเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญเนาะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจตนาตัวนี้แหละให้ผลเป็นสุขในภายภาคหน้าการเจริญวิปัสสนาตัวปัญญาหรือว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับปัญญาให้ผลในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเจริญเยอะๆเนาะจะได้ทิฏฐธรรมดีๆหน่อยเจริญวิปัสสนาหาวิบากทีเนี่ยไม่ได้เอาตั้งเป้าเพื่อพ้นทุกข์นะจะเอาแต่วิบาก ต่อไปเจตนาตัวนี้เนี่ยให้ผลในชาติหน้าเรียกว่าอุปชาเวทนียกรรมยังอยู่ในนานขาคณิกกรรมอันการเจริญวิปัสสนานั้นก็ล่วงกรรมบถถือว่าให้ผลนำเกิดได้นะโหถ้าใครตัววิปัสสนาหรือตัวปัญญาให้ผลนำเกิดนะคนนั้นเกิดมาสายฉลาดหน้าดูเลยใครที่พาจิตดวงนี้ไปเกิดนะฟังเนื้อฝากตัวได้นะจะได้อาศัยถามหน่อยสงสัยบรรลุมรรคผลง่ายอ่ะนะเพราะคนที่ไม่ปฏิสนธิด้วยปัญญานี่ไม่มีสิทธิ์บรรลุนะไม่มีสิทธิ์บรรลุนิพพานถ้าไม่มีปัญญาประกอบในขณะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดปรารถนาเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานคนนั้นต้องถ้าปกติเป็นพวกอเหตุกะปฏิสนธิมาหรือว่าพวกติเหตุพวกวิปยุตไม่มีปัญญาประกอบมาตั้งกับเกิดนะในชั้นต้นเลยเนี่ยต้องทำบุญเพื่อให้มันปฏิสนธิด้วยญาณสัมปยุตญาณสัมปยุตอันนั้นแหละเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการบรรลุมรรคผลถ้าหากว่าปฏิสนธิด้วยวิปยุตไม่มีสิทธิ์บรรลุมรรคผลแต่มีสิทธิ์ทำบุญเหมือนกันไม่เป็นไรนะสั่งสมบุญก็ได้กลัวอะไรบุญนี่ให้ผลเป็นสุขอยู่แล้วอ่ะพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าชาตินี้ไม่ได้บรรลุก็บรรลุชาติหน้าเกิดมาใหม่เป็นเทวดาบรรลุง่ายถ้าไม่บรรลุเดี๋ยวเทวดาเพื่อนๆเข้ามาสกิดนี้ชาติก่อนคุณก็ปฏิบัติมาหน้าดูเลยชาตินี้มาเพลินได้ยังไงอาจจะได้บรรลุก็ได้หรือไม่ก็จะมีพระอริยเจ้าขึ้นไปแสดงธรรมในสวรรค์ใช่มั้ยเราก็ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุหรือไม่ก็เทวดาแสดงธรรมเราก็ได้บรรลุถ้าไม่ได้บรรลุขนาดนั้นทำไงก็ไม่เป็นไรมาเกิดใหม่ก็อาจจะบรรลุง่ายกับเพื่อนหน่อยใช่มั้ยสั่งสมบุญไว้แล้วกลัวอะไรถ้ามีบุญแล้วนะมันไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่มีบุญเนี่ยโหมันยากจริงๆเลยนะจะมาเรียนธรรมะยังยากเลยยอมถ้าไม่มีบุญอ่ะนะกรรมปัจจัยเจตนาที่เกิดพร้อมกันเป็นสหชาตกรรมะแต่ถ้าไอ้เจตนาที่ขณะทําบุญขณะนี้เนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดต่อไปให้ได้รับวิบากต่อไปเรียกว่านานขาคณิกกรรมะต่อไปในจิตดวงนี้เนี่ยประกอบไปด้วยผัสสะเป็นนามอาหารปัจจัยเจตนาก็เป็นนามอาหารปัจจัยจิตก็เป็นนามอาหารปัจจัยผัสสะเป็นผัสสาหารนามก็มีอาหารเหมือนกันนะนามภาษาเป็นภาษาหารนะถ้าใครงงๆแสดงว่าเอกสารแจกวันเสาร์ก่อนนู่นๆไม่ได้เพไปอ่านเลยอ่ะขอคืนเนอะอะไรภาษาเป็นภาษาหารเจตนาเป็นมโนสันเจตนาหารก็ตื่นเลยนะว่าบอกว่าจะยึดคืนเนี่ยตื่นเลยนะต่อไปวิญญาณเป็นวิญญาณอาหารเขาเรียกว่านามอาหารปัจจัยนี้ก็ในสหชาตชาติต่อไปอินทรียปัจจัยในปัญญานั้นจิตเป็นมนินทรีย์เป็นอินทรียปัจจัยวัญญาปัญญานะก็เป็นปัญญินทรีย์อะไรอีกเวทนาเป็นโสมนัสหรืออุเบกขาก็เป็นถ้าโสมนัสเป็นโสมนัสสินทรีย์ศรัทธาเกิดร่วมในขณะนั้นเป็นสัทธินทรีย์วิริยะเป็นวิริยินทรีย์สติในขณะนั้นเป็นสตินทรีย์สมาธิในขณะนั้นเป็นสมาธินทรีย์ได้อินทรีย์เป็นอินทรียปัจจัยในดวงนั้นแหละที่กิ้งวนอยู่นั่นแหละถ้าใครคิดไปไกลนะมันไม่เข้าใจหรอกถ้าใครไม่ค่อยคิดตามไม่ค่อยทันเขาเนี่ยจะเข้าใจเพราะมันอยู่ที่เดียวนั่นแหละไม่ได้ไปไหนเลยต่อไปฌานปัจจัยฌานปัจจัยวิตกที่เกิดร่วมกับมหากุศลวิตกนั้นวิตกวิจารปีติเวทนาคือสุขเวทนาพวกนี้เป็นฌานปัจจัยเอกคตาก็เป็นฌานปัจจัยฌานที่มาเพ่งลักษณะแบบนี้มาเพ่งเรื่องของตาเนี่ยนะเป็นฌานแบบไหนเป็นอลักขณูปนิสฌานลักขณูปนิสฌานเป็นฌานที่เพ่งลักษณะของสภาวธรรมเป็นการเพ่งเหมือนกันฌานนี่แปลว่าเพ่งลักษณะของสภาวธรรมเผาอะไรเผาปฏิปักขธรรม ในขณะที่เพ่งลักษณะความจริงอันนี้จะเผาชั้นต้นเลยนะเผาสกายทิฏฐิเผาความสำคัญผิดว่าเป็นอัตตาในขณะที่เห็นจริงๆเผาความสำคัญผิดว่าเป็นอัตตาถ้าเห็นปัจจัยจะเผาวิจิกิจฉาเผาความสงสัยในเรื่องตานั่นแหละแล้วก็ต่อไปถ้าหากว่ามีปัญญามากกว่านั้นอีกเผาอะไรเอากระปั้นทุบดินเลยทุบไม่ผิดอยู่แล้วนะกิเลสอยู่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเผาความไม่พิจารณาหรือว่าเผาการไม่พิจารณาความเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าเห็นความเกิดจะละอุเฉททิฏฐิได้เพ่งจนเห็นลักษณะเกิดเผาอุเฉททิฏฐิถ้าเห็นความเสื่อมละสัสสตทิฏฐิได้นั่นแหละอันนี้ปัญญาก็จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆๆก็เป็นฌานปัจจัยฌานตัวนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยให้ปัญญาทําหน้าที่นะถ้าหากว่าไม่มีฌานปัจจัยปัญญาเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะทําหน้าที่สุดท้ายมรรคปัจจัยปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นมรรคปัจจัยวิตกเจตสิกที่เกิดร่วมก็เป็นมรรคปัจจัยเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรอีกนะวิริยะเจตสิกเป็นสัมมาวายามะก็เป็นมรรคปัจจัยเหมือนกันชื่อว่าสัมมาวายามะสติเจตสิกก็เป็นมรรคปัจจัยเรียกว่าสัมมาสติเอกคตาเจตสิกก็เป็นมรรคปัจจัยเรียกว่าสัมมาสมาธิได้มรรคปัจจัย5อย่างวิตกวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญาเนี่ยนะได้มรรคปัจจัยกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยได้เลยนะสหชาตชาติอย่างนี้เรียกว่าสหชาตชาติ13ปัจจัยใครไม่ทันยกมือขึ้นบ้างวัดผลโอ้โหยกมือไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนเพิ่มเติมเอายกอยู่ 2-3 คนนะคนที่เหลือแสดงว่าเข้าใจหมดคนที่ไม่ยกมือนะไปถามอันนี้นะเอาใหม่นะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังใครที่ไม่ยกคนที่ยกมือนะให้ไปถามคนที่ไม่ยกมือใครไม่ยกมือคนนั้นแสดงว่าเข้าใจแล้วไปถามคนนั้นได้เลยนั่นแหละมายกมือด้วยต่อไปอันนั้น1สหชาตะเอาโอชาติทบทวนชาติคืน1สหชาตะชาติก็คือ13ปัจจัยที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยต่อไปอารัมมณชาติอารัมมณชาติของปัญญาอันนี้ปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณาเรื่องของจักขุในเรื่องของตาเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัจจัยจักขุนี่เป็นปัจจัยแก่ปัญญาแก่ปัจจัยแก่มหากุศลเหล่านี้ด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัยเป็นต้นถ้าจักขุอันนี้เป็นปัจจุบันก็เป็นอารัมมณปุเรชาตติอารัมมณปุเรชาตะอวิคตะนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นอดีตก็ได้แค่ปัจจัยเดียวคืออารัมมณปัจจัยถ้าตาเป็นอนาคตก็ได้ปัจจัยเดียวคืออารัมมณปัจจัยแต่ถ้าตาเป็นปัจจุบันเป็นอารัมมณปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตติอธิอวิคตะนะปุเรชาตติปุเรชาตะอวิคตะคือบ่งถึงว่ามันเป็นปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ถามว่าปัญญาที่พิจารณาเรื่องตาพิจารณาตานี้เป็นอดีตเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตเอาทั้ง3การเลยนะตัวปัญญาเนี่ยต้องเกิดขึ้นปัจจุบันเท่านั้นปัญญาเป็นปัจจุบันแต่อารมณ์ของปัญญาเป็นทั้งอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ในสัมมาสนญาณท่านกล่าวว่าปัญญาที่พิจารณาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะย่อพิจารณาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าสัมมาสนญาณเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้ง3การเลยในตัวตาเองนั่นน่ะปัญญาพิจารณาตาได้ทั้ง3การไม่ใช่ปัจจุบันเท่านั้นก็คือแบ่งได้ทั้ง3การและก็ตาของภายในก็ได้พิจารณาตาเราเองก็ได้เรียกว่าเป็นภายในพิจารณาตาคนอื่นด้วยก็ได้เป็นภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตาเป็นพิจารณาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้5อย่างคือทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายใน ภายนอกตานี้เป็นปริตตธรรมอยู่แล้วก็ได้6อย่างนะในตานี้สามารถพิจารณาได้6มุมด้วยกันก็เรื่องเดียวนั่นแหละทีนี้ปัญญานี้เป็นธรรมกิจอะไรปัญญาที่เป็นวิปัสสนาธรรมชาวนากิจเมื่อชาวนาจิตที่เกิดต้องอย่างน้อยกี่ดวง1 2 3 4 5 6 7มันเหมือนวิถีไหมอันนั้นไม่เหมือนนะแล้ววิถีเป็นยังไงวิถีเป็นยังไงมันเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเหมือนแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้เลยใช่ไหมมีใครคิดแล้วมีลักษณะแบบนี้บ้างอ่ะก็เหมือนกับละที่เรากําลังเหมือนที่เรากําลังคิดนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าชาวนะอันนี้มันเขียนภาพให้มันเข้าใจสะดวกเลยหรอกนั่นแหละเราคิดเป็นดวงๆอย่างนี้มั้ยแต่ว่ามันรู้เดาเอาอ่ะดิอ่ะนะปัญญาที่ดวงก่อนเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปัญญาดวงหลังนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าอนันตรชาติเห็นไหมอนันตรชาติก็คือตรงชอช้างตัวใหญ่ๆเลยที่ขยายหนานั่นน่ะเห็นนะหนึ่งอนันตระแปลว่าถ้าหากว่าดวงนี้นะดวงนี้เป็นดวงที่หนึ่งสองสามดวงนี้เป็นดวงที่สี่ปัญญาดวงที่3เป็นปัจจัยแก่ปัญญาดวงที่4ปัญญาที่หมดไปแล้วเป็นปัจจัยแก่ดวงนั้นโดยไม่มีอะไรขั้นเลยแต่ดวงที่3ต้องหมดก่อนนะต้องตายก่อนอันนี้จึงจะเกิดได้จึงจะแจ้งเกิดเพราะจิตเกิดทีละขณะทีละดวงเพราะ3ต้องดับไปก่อนจึงเป็นปัจจัยแก่4เรียกว่าอนันตระปัจจัยแล้วก็เป็นปัจจัยด้วยดีอย่างเรียกว่าสมนันตระปัจจัยนั่นแหละต่อไปถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่มีอะไรขั้นแล้วเป็นที่สำคัญมากมีกำลังมากอย่างนี้เรียกว่าอนันตรูปนิสยปัจจัยอนันตระบวกอุปนิสยเป็นอนันตรูปนิสยสนธินี้เขามีบอกว่าอนันตระเนี่ยบวกอุปนิสยนะอนันตระลบสระอะตัวที่อนันตระออกสระอุก็ทีฆะอุเป็นอูก็เป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยแล้วต่อไปอีกจิตดวงที่3ต้องหมดไปก่อนหมดแล้วเรียกว่านัตถิไม่มีแล้วจิตดวงที่4จึงจะเกิดขึ้นเรียกว่านัตถิปัจจัยจิตดวงที่3ต้องหมดไปแล้วอ่ะปราดไปแล้วสิ้นแล้วเรียกว่าวิคตะปัจจัยวิคตะปัจจัยถ้าอะนี่แปลว่าไม่ปราดไปนั่นแหละวิคตาปัจจัยปราดไปแล้วหมดไปแล้วแล้วสุดท้ายชาวนาจิตเป็นอาเสวนาปัจจัยได้6ปัจจัยเลยเนาะโอ้เยอะนะจิตดวงเดียวเนี่ยที่หมดไปแล้วเนี่ยโหส่งเชื่อมาตั้ง6ปัจจัยอ่ะได้6ปัจจัยด้วยกันทีนี้ส่วนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทำไมอยู่ๆไอ้ชาวนะอันนี้จึงเกิดเอาทำไมบางคนชาวนะจึงมีทำไมบางคนชาวนะอย่างนี้ไม่มีมาพิจารณาเรื่องนี้ใช่ไหมบางคนทำไมมีปัญญามาพิจารณาเรื่องนี้บางคนทำไมไม่มีมันต่างกันยังไงคิดว่าเนาะอ่ะนะเอาทีนี้เราก็กลับไปทบทวนเหตุให้เกิดปัญญาที่เราเรียนภาคกลางคืนน่ะนะเหตุให้เกิดญาณสัมปยุตต์อ่ะมีกี่อย่างเหตุให้เกิดปัญญาทั้งหมดมีอยู่7อย่างด้วยกันเหตุให้เกิดปัญญา7อย่าง1เหตุให้เกิดปัญญาข้อที่1ก็คือการสอบถามนะอันดับที่1เลยนะเหตุให้เกิดปัญญาข้อ1ก็คือการสอบถาม ถามว่าสอบถามเรื่องอะไรเหตุให้เกิดปัญญาอันนี้เนี่ยหนึ่งสอบถามนะอันนี้เกิดขึ้นเพราะการสอบถามถามเรื่องอะไรก็ถามเรื่องนี้มาอย่างละเอียดอ่ะนะถามเรื่องตาถามเรื่องอารมณ์เรื่องวัตถุเรื่องปัจจัยเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะไอ้ที่เดียวกันเนี่ยสงเคราะห์ถามทุกแง่ทุกมุมอ่ะลักษณะนี้เรียกว่าสอบถามคนที่ถามได้แสดงว่าคนนั้นฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นถามแล้วฟังไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแสดงว่าฟังมาอย่างดีหรือว่าฟังมาไม่ค่อยดีนักจึงไปต้องไปถามนะอันดับแรกเลยคือต้องฟังเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนมีความรู้ความเข้าใจถามมาจนละเอียดปัญญาจึงจะไปเห็นสิ่งนี้ได้นะ2การทำวัตถุให้สะอาดอันนี้ก็สำคัญนะคนที่จะมีปัญญาไม่ใช่คนสกปรกไม่ใช่คนที่เสื้อผ้าไม่เคยซักเลยไม่ใช่อย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บหมักหมมอยู่เต็มตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นในคัมภีร์ท่านบอกว่าการทำวัตถุให้สะอาดทั้งภายในและภายนอกพัดวัตถุภายนอกก็คือข้าวของเครื่องใช้ก็สะอาดภายในสุขภาพกายก็ต้องดีนะไม่ใช่ว่าโอ้โหโรคภัยไข้เจ็บกระปอดกระแปดแล้ววิปัสสนาจะเจริญนะไม่แน่นะไม่เชื่อไปสอนวิปัสสนาให้คนไข้ฟังดินั่นแหละง่ายไหมพยาบาลมาไม่ทันใจหน่อยเนี่ยคนไข้ก็ชักโกรธแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งนะวัตถุสะอาดนะสะอาดทั้งข้าวของเครื่องใช้แล้วก็สุขภาพด้วย3การปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกันการทำอินทรีย์การทำอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์ที่ทำให้เสมอกันก็คืออินทรีย์มีเท่าไหร่5คือศรัทธา2วิริยะ3สติ4 5ปัญญานะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าอินทรีย์5ถามว่าปรับอะไรให้เสมอกันคือปรับศรัทธากับปัญญาให้มันเท่าๆกันปรับวิริยะกับสมาธิให้เท่าๆกันส่วนสติมากยิ่งดีเอามากๆเลยสติอ่ะไม่ต้องกลัวนะถ้าศรัทธาทำมากเกินไปเนี่ยจะเลื่อมใสในคือว่าถึงขั้นงมงายอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าศรัทธาพอดีมีปัญญาประกอบก็จะเชื่อในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าถ้าศรัทธาสม่ำเสมอเนี่ยหรือศรัทธาที่มีปัญญาควบคู่จะทำให้ตรัสรู้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์มีวิชาและจรณะอันที่เรียกว่าศรัทธาสม่ำเสมอกับปัญญาจะศรัทธาในพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณแต่ถ้าศรัทธางมงายเนี่ยโอ้ยเห็นใครแบกกฎเนี่ยศรัทธาโมเนี่ยพระปฏิบัติดีแน่ๆเลยอริยะแง่ๆเลยแบกกฎขนาดนี้แล้วอันนี้ก็เลยทงอีกเหมือนกันเนี่ยศรัทธาเกินไปจะต้องเอาปัญญาให้เข้ามาใส่ด้วยคือไม่ได้ห้ามศรัทธานะแต่ว่าให้มีศรัทธานั้นประกอบด้วยปัญญาทีนี้ต่อไปปัญญาเนี่ยทำมากเกินไปก็เลยทงอีกเหมือนกันปัญญามากไปนะโอ้กุศลจิตก็ไม่เที่ยงใช่ไหมกุศลไม่ทันเกิดเลยแต่คิดไว้ก่อนเลยนะกุศลก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เจริญกุศลเลยทานกุศลทานขณะจิตเกิดแป๊บเดียวอ่ะแต่ละก็ไม่ให้เหมือนเดิมอุ้ยศีลจะไปกังวลอะไรมากมายขณะจิตเดียวแค่นั้นแหละศีลน่ะศีลเลยไม่สมาทานเลยเรียกว่าปัญญามากไปนี่ก็เลยทงอีกมันก็เอาศรัทธาเข้ามาให้มันสม่ำเสมอกันต่อไปวิริยะเพียรมากเกินไปใจฟุ้งซ่านเพียรยังไงเดินมากไม่ได้หรือนั่งเกินไปอย่างเงี้ยเดินมากนั่งมากแต่หลับมากนี่ไม่มีในความเพียรนะหลับมากกุสีโตหีนวิริโยบางกุสีโตขี้เกียจหีนวิริโยมีความเพียรอันเลวทราม สมาธิทำมากไปเนี่ยฝักฝ่ายในคำหลับวิริยะทำมากไปก็ฝักฝ่ายแห่งฟุ้งซ่านก็ปรับให้มันเสมอกันถามว่าปรับที่อะไรปรับที่อารมณ์นะ ถามว่าศรัทธาอยากให้มีมากทำยังไงเจริญพุทธคุณปัญญาอยากให้มีมากก็คือปรึกษาเรื่องวิปัสสนาภูมินะสมาธิอยากให้มีมากทำยังไงสายใจในสมาธินิมิตถ้าอยากให้สมาธิมีมากนะสายใจในสมาธินิมิตความเพียรถ้าจะให้มีมากทำยังไงสายใจในสังเวคขวัตถุ8สายใจในสังเวคขวัตถุ8สังเวคขวัตถุ8มีอะไรบ้างพิจารณานรกเปรตสุรกายเดรัจฉานพิจารณาว่าไงวะเราเนี่ยพ้นนรกหรือยังยังนะถ้ายังก็ทำไงอ่ะนะพ้นเปรตหรือยังถ้ายังก็ทำไงอ่ะต้องเพียรที่เนาะพ้นเดรัจฉานหรือยังเห็นมดมาหรือเห็นยุงบินแง่งๆมาเนี่ยไอ้เราเนี่ยปฏิสนธิเป็นยุงอีกได้ไหมถ้าได้จะทำยังไงอ่ะคันนี้ตบเพี้ยเลยนะจะได้รีบไปเป็นยุงเลยนั่นแหละเพราะฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยให้ไปสู่อบายง่ายเพราะฉะนั้นพิจารณาอบายทุกขติวินิบาตนรกว่าโอ้โหเรายังไม่พ้นอบายนะจะมานั่งนอนทอดครุยเป่าปี่อยู่ได้ยังไงอย่างนั้นจะต้องรีบเจริญกุศลให้มากๆเพียรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจต่อไปพิจารณาถึงวัฏทุกข์ในอดีตเป็นมูลวัฏสงสารที่เที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมีน้ำตา มากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรอีกแล้วก็วัฏมูลทุกในอนาคตที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปแล้วก็รวบรวมทั้งอดีตทั้งอนาคตเนี่ยทุกทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายพิจารณาทุกในการแสวงหาอาหารเป็นมูลทุกในการประกอบอาชีพอ่ะทุกนะใครไม่ทุกก็อยู่ต่อไปก็แล้วกันต่อไปสติถ้าหากว่าอยากมากขึ้นทำยังไงพิจารณาสติปัฏฐานนะฟังเสียงจดเอากันแล้วกันอย่าดูเลยทางตาสติปัฏฐานเขียนไม่ถูกเหรอนะสติปัฏฐานถ้าอยากให้สติเกิดมากๆต้องพูดถึงฐานของสติบ่อยๆฐานของสติคืออะไรกายเวทนาจิตธรรมถ้าพิจารณาเอาสมมติยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างคือเอาตากันแล้วกันเอาเรื่องตานี่เป็นรูปขันธ์นะถ้าพิจารณาว่าฐานของสตินะถ้าเอาเป็นขันเลยนะตาเป็นรูปขันพึงพิจารณาว่านี้รูปขันนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปขันนี้ความเสื่อมไปแห่งรูปขันพิจารณาเห็นรูปขันเนี่ยเป็นภายในบ้างพิจารณารูปขันเป็นภายนอกบ้างพิจารณารูปขันทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นของรูปขันบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมแห่งรูปขันธ์บ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในรูปขันธ์บ้างนะเพ่งลักษณะนี้มากๆเรียกว่าเป็นฐานของสติแต่ถ้าใช้คำว่าสตินะที่นั่นต้องมีปัญญาประกอบสติที่มีทำกิจสำเร็จประโยชน์ที่นั่นต้องมีคำว่าสัมปชัญญะอยู่ด้วยอันนั้นเรียกว่าอินทรีย์สม่ำเสมอกันต่อไปอีกปัจจัยข้อที่4ก็คือข้อ4เนี่ยนะฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงคนไม่มีปัญญานะข้อนี้ฟังง่ายทำยากหลีกเลี่ยงคนไม่มีปัญญาถามว่าไม่มีปัญญาในเรื่องอะไรในเรื่องราวเหล่านี้นะไม่ใช่ว่าปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่ใช่คำว่าปัญญาในที่นี้ก็คือคนไม่มีปัญญาพอที่จะพิจารณาเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะคนอย่างนั้นถ้าเราเข้าไปคบเพื่อจะสงเคราะห์ถ้าคบและสงเคราะห์ไม่ได้นะเราเลยล่มแน่นั่นแหละเขาบอกว่าเราเนี่ยว่ายน้ำไม่ค่อยจะเป็นเลยนะก็เข้าไปใกล้คนที่ว่ายไม่เป็นอีกนั่นแหละถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกอดคอกันจมน้ำตายทั้งคู่นั่นเลยนั้นเขาบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงลักษณะนั้นนะต่อไปข้อ5คบคนมีปัญญาถ้าหากว่ารู้จักคนที่มีปัญญาพิจารณาความเกิดและความเสื่อมของอุปาทานขันธ์5โดยอาการ50อย่างเงี้ยครบได้เลยพิเศษ นะครับพิจารณาครบคนมีปัญญาพิจารณาความเกิดและความเสื่อมของขันธ์5โดยอาการ50 50นั้นเดี๋ยวเอาฝากไว้ก่อนถ้าใครอยากรู้ค่อยว่าอีกทีต่อไปการพิจารณาดำเนินไปด้วยญาณจริยาอันลึกซึ้งการพิจารณาด้วยญาณจริยาก็คือปัญญาที่พิจารณาในเรื่องของขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปัจจัยนะแล้วก็ต่อไปอีกสุดท้ายน้อมจิตไปในปัญญาหรือว่ามีโยนิโสเป็นต้นให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นปะกะตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดปัญญานี่นะทั้งการสอบถามก็ชื่อว่าเป็นปะกะตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดปัญญาการทำวัตถุให้สะอาดก็เป็นปะกะตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดปัญญาการปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกันก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาการหลีกเว้นคนไม่ฉลาดอ่ะนะคนฉลาดน้อยอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาการคบบุคคลผู้มีปัญญามากก็ทำให้เกิดปัญญาได้แต่เป็นปัญญาลักษณะนี้ก็คือปะกะตูปะนิสยปัจจัยอันปะกะตูปะนิสยปัจจัยนั้นบางอย่างกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญาเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าเราย้อนไปในอดีตอันยาวไกลพูตั้งแต่ชาติที่แล้วมาเลยนะเขาบอกว่าการคบกัลยาณมิตรนะเอาสมมตินะเอาชาติที่แล้วเลยชาติที่แล้วนะเราเป็นคบกัลยาณมิตรเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้จักการเจริญภาวนาที่ทำให้เกิดปีติในธรรมนะถ้าเราได้กัลยาณมิตรนะเราจะเป็นผู้รู้จักเจริญภาวนาที่ทำให้เกิดความปลาบปลื้มใจเอิบอิ่มใจสบายใจทีนี้ถ้าหากว่าความเป็นผู้รู้จักเจริญภาวนาที่เป็นทำให้เกิดปีติในธรรมก็จะเป็นเหตุใกล้เป็นปัจจัยให้รู้ประมาณแห่งกรรมฐานและการเจริญกรรมฐานต้องรู้จักประมาณของกรรมฐานนั้นนะตรงนี้เนี่ยคำว่ารู้ประมาณก็คือเข้าใจในเรื่องกรรมฐานนั้นอย่างละเอียดละออย่างสมบูรณ์แบบนะต่อไปความเป็นผู้รู้ประมาณแห่งกรรมฐานเป็นปัฏฐานเป็นเหตุใกล้ให้เป็นปุพเพกตปุญญตาจะทำให้คนคนนั้นเป็นคนที่รู้จักบุญที่เคยทำไว้ในการก่อนเป็นคนที่สะสมบุญไว้แล้วแต่ปางก่อนนี่ปัจจัยในอดีตชาติเอาไกลเลยนะชาติที่แล้วเนี่ยทีนี้การที่เราเป็นคนที่ทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อนเนี่ยเป็นปะกะตูปะนิสยปัจจัยหรือเป็นปัจจัยให้อยู่ในปฏิรูปเทสวาสะทำให้เรามีโอกาสได้อยู่ในสถานที่ที่ดีสถานที่ที่เหมาะสมหรือในประเทศที่มีพุทธบริษัทเหมือนเชียงใหม่อย่างเงี้ยมีการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะปฏิรูปประเทศนะโยมไปเกิดอยู่สุรินทร์เนี่ยไม่รู้ว่ามีโอกาสเรียนหรือเปล่าไม่รู้อาตมายังมาต้องมาเรียนเชียงใหม่เลยคิดดูอ่ะมาไกลนะดูเลยต่อไปการอยู่ในประเทศที่สมควรทำให้สัปปุริสูปนิสยะทำให้เป็นเหตุใกล้ให้พึ่งพิงสัตบุรุษคบผู้ที่มีคุณธรรมของพระพุทธเจ้านะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นการคบสัตบุรุษเป็นปัจจัยให้อัตตะสัมมาปณิธิหรือเรียกว่าโยนิโสทำให้เราตั้งจิตไว้ถูกต้องจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องตั้งยังไงเอามาตั้งได้ไหมจิตเกิดดับใช่ไหมจิตเกิดดับใช่ไหมตั้งไว้ไงแล้วบอกตั้งจิตไว้มันขัดกันไหม นะคำว่าตั้งจิตเอาไว้ชอบธรรมก็คือถ้าไม่มีศรัทธาก็ปรารภเพื่อให้มีศรัทธาอย่างนี้นะชื่อว่าการตั้งจิตไว้ชอบธรรม 2. ไม่มีศีลก็ตั้งจิตเพื่อให้มีศีล 3. ไม่เคยให้ทานก็ตั้งจิตไว้เพื่อที่จะให้ทานหรือว่าไม่เข้าใจคำสอนแต่ตั้งจิตไว้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าลักษณะเหล่านี้ก็เป็นอัตตสัมมาปณิธิ นะแสดงว่าโยมตั้งจิตไว้ยังไงจึงได้มาเรียนอ่ะนะตั้งจิตไว้ยังไงจึงได้มาฟังธรรมวันเสาร์เออนั่นแหละนั่นแหละอัตตาตมาปณิธิอ่ะแบบนั้นแหละไม่รู้คิดยังไงไม่รู้เนาะคิดอ่ะคิดไม่เหมือนกันแน่นั่นแหละเป็นอัตตาสัมมาปณิธิอัตตาสัมมาปณิธิเนี่ยการตั้งตนไว้ดีอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นประทัดฐานของธรรมให้เกิดกุศลศีลกุศลศีลเพราะว่าการตั้งตนไว้โดยชอบนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดศีลศีลเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจเรียกว่าอวิปปติสารไม่ต้องเดือดร้อนใจคนที่มีกายวาจาดีไม่ต้องร้อนใจเพราะกายกรรมและวจีกรรมนะไม่เคยไปพูดชั่วเลยไม่ต้องทุกข์ใจในเรื่องคำพูดเลยเนาะไม่เคยไปทำชั่วไม่ต้องมาทุกข์ใจในเรื่องของการกระทำทีนี้ความไม่เดือดร้อนใจเรียกว่าอวิปปติสารเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปราโมทปราโมทนี่แปลว่าปลื้มใจนะคนที่ไม่ต้องเดือดร้อนใจนี่ก็ทำให้เกิดความปราบปลื้มใจความปราบปลื้มใจเป็นปัจจัยให้เกิดปีติปีติปีติแปลว่าอิ่มใจทำให้เกิดความอิ่มใจอย่างมีกำลังความอิ่มใจนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัทธิความสงบกายและสงบใจทำให้กายสงบระงับทำให้สภาพจิตนี้สงบระงับปัสสัทธิปัสสัทธินี้มาจากปีติปีติเป็นปัจจัยให้เกิดปีติเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรปัจจัยให้เกิดสุขเนาะเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทั้งสุขกายและสุขใจสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิสุขนี้นี่มาจากไหนสุขมาจากโน่นแหละศีลนี่แหละศีลที่ไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยอันวินยูชนเนี่ยติเตียนไม่ได้งั้นเป็นที่สรรเสริญแห่งวินยูชนเป็นไปเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นตั้งแต่ อวิปปติสารปราโมทย์ปีติปัสสัทธิและสุขพวกนี้ก็ยังอยู่ในชั้นคุณธรรมของศีลทีนี้สุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิทั้งที่เป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้ให้เกิดยะถาภูตะญาณทัศนะยะถาแปลว่าตามภูตะแปลว่าความจริงหรือขันธ์5ทัศนะแปลว่าการเห็นการเห็นรูปนามขันธ์5ตามความเป็นจริงของเขาขันธ์5จริงไหมมีเมื่อไหร่ขันธ์5นั่นแหละทำตาปริบๆนั่นแหละขันห้าแหละนั่นแหละถ้าหากว่ามีสมาธิดีจะทำให้เป็นคนพิจารณาในเรื่องขันห้าคำที่หูได้ยินเสียงยังพิจารณาได้เลยทำตาปริบๆยังรู้ได้เลยพิจารณาได้เพราะตาเรื่องรูปขันเมื่อกี้สองข้อใช่ไหมตาเป็นรูปขันสีที่เห็นก็เป็นรูปขันจิตเห็นก็เป็นวิญญาณขันภาษาเป็นภาษาเป็นเวทนาขันใช่หรือเปล่าภาษาเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันว่าสลับหน่อยก็ผิดแล้วแสดงว่ายังไม่ทันคล้องอ่ะนะนี่แสดงว่าใกล้เคียงแล้วสลับอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นยะถาภูตญาณทัศนะเนี่ยกินรวบรวมความถึงตั้งแต่เห็นรูปนามขันห้าตามความจริงพร้อมทั้งรู้ปัจจัยของขันห้าต่อไปอีกรู้ไปจนถึงว่าขันห้าก็ไม่เที่ยงนะเห็นความเกิดและความดับของขันห้าอย่างนี้เรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะยะถาภูตญาณทัศนะกินความถึงหนึ่งยาตะปริญญากับตีรณะปริญญารวบรวมสองเรื่องนี้เรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณที่1 2 3 4เรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะยะถาภูตญาณทัศนะเป็นปัจจัยให้นิพพิทานิพพิทานิพพิทาก็เป็นนิพพิทาญาณน่ะญาณที่เบื่อหน่ายในเรื่องของคือเบื่อเพราะรู้ความจริงเหล่านี้นะเมื่อเบื่อหน่ายก็ถ้าเป็นปัจจัยฐานเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคอันมหากุศลเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดมรรคมรรคเป็นปัจจัยให้เกิดผลผลเรียกว่าวิมุตติวิมุตติเป็นปัจจัยให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะเป็นชื่อของ ัจเจเวคขณะญาณเมื่อปัจเจเวคขณะญาณก็เป็นพระโสดาบันแล้วอ่ะพ้นแล้วของเราคิดตามถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ทันพ้นเอาคิดตามให้ท่านว่าก็เอาให้ว่าถูกอันนี้ที่ว่านี้เอาตามนัยยะแห่งเนติปกรณ์ในปทฐานหาระในคัมภีร์เนติปกรณ์ซึ่งเป็นการสาวเรื่องปัจจัยของแต่ละอย่างแต่ละอย่างแม้แต่มหากุศลทำไมจึงไม่เจริญทำไมจึงไม่มีปัญญาพิจารณาเรื่องขันธ์เป็นต้นคิดดูว่าทางเดินของปัญญาเนี่ยมาไกลพอสมควรอันเราก็สามารถที่จะเห็นปัจจัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก็มาจากปากตูปะนิสยปัจจัยเป็นการสั่งสมอบรมซึ่งความรู้ความเข้าใจที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวันต่อไปอีกระฆังหมดยกแล้วนะไม่ทราบว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมเมตตาเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในการเจริญเมตตาก็เจริญเมตตาพอสลับจากเมตตาก็พิจารณาเรื่องขันธ์ห้าพอพิจารณาขันธ์ห้าไปสักระยะหนึ่งดูว่าจิตฟุ้งซ่านก็เจริญเมตตาใหม่พอเจริญเมตตาสงบระดับหนึ่งแล้วก็พิจารณาเรื่องขันธ์ห้าอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าสมถวิปัสสนาควบคู่กันไปสลับกันไปเพราะว่าพระองค์ก็กล่าวว่าบางพวกก็เจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้าบางพวกก็เจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้าบางพวกก็เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปบางพวกก็สามารถข่มอุทธัจจะไอ้คำว่าข่มอุทธัจจะนั้นหมายถึงโน่นพ้นวิปัสสนูปกิเลสไปแล้วนะในอังคุตระนิกายจตุกานิบาตท่านกล่าวว่าไม่อุทธัจจะคือข่มอุทธัจจะได้ก็หมายถึงอุทยพยายามที่มีกำลังหรือว่าพลวะวิปัสสนาแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคได้เพราะสมถาวิปัสสนานั้นเป็นธรรมะที่เป็นยุคโคลธรรมเป็นธรรมะคู่กันไม่สามารถที่จะทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะอย่างน้อยที่สุดคนที่เจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่เจริญพุทธคุณได้ไหมเจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ขณะที่ปารภพุทธคุณขณะนั้นก็เป็นสมถะแต่ว่าจะมีกำลังมากหรือน้อยก็อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ว่าศึกษาในเรื่องพระพุทธคุณมามากไหมถ้าศึกษาเรื่องพุทธคุณมามากก็สามารถที่จะมีความเข้าใจอย่างดีถ้าหากว่าปารภพุทธคุณบ่อยๆนะจะไม่ค่อยยากนักหรอกในการเจริญวิปัสสนาขอยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะแสดงว่าอยากกลับเต็มที่แล้วอยากกลับได้ใช่ไหมยังนะนะถ้าหากว่าคนที่เจริญพุทธคุณมากๆนะเจริญยังไงเช่นเอามาหนึ่งคำเลยคำนั้นก็คือคำว่าสัมมาสัมพุทโธคำว่าสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์เองโดยชอบโดยถูกต้องโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์ถามว่าตรัสรู้อริยสัจเนี่ยตรัสรู้ยังไงนี้ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนี้แล้วนะเราก็สามารถจะวิเคราะห์ในเรื่องอริยสัจลงไปเลยว่าเช่นจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาความรู้อันนี้พระพุทธเจ้ารู้เองโดยที่ไม่มีคนสั่งสอนพระองค์บรรลุเองถ้าไม่ได้บรรลุสิ่งนี้พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ารูปสีเนี่ยนะรูปสมุทัยรูปนิโรธแล้วก็รูปนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณสมุทัยจักขุวิญญาณนิโรธจักขุวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาดังนั้นถ้าเราเอาพุทธคุณเหล่านี้มาตรึกบ่อยๆๆว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้สิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่มีคนสอนไม่มีคนแนะนำอย่างนี้ก็เป็นการเจริญพุทธคุณในขณะเดียวกันพุทธคุณอันนี้ใกล้กับวิปัสสนาไหมใกล้มากไม่ใส่ใจในพุทธคุณปั๊บก็ใส่ใจในเรื่องรูปนามขันธ์ห้าก็เทียบเคียงกันไปอย่างเงี้ยอันถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากนักเพราะว่าในการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะธรรมะมีอยู่ประมาณ201ข้อคูณอริยสัจเข้าไปเนี่ยโหรายละเอียดมากพอสมควรอันในเรื่องของอริยสัจนั้นเป็นธรรมะ หัวข้อใหญ่มากเลยหัวข้อใหญ่ก็บอกว่ารอยเท้าของสัตว์ในโลกทุกชนิดประชุมลงที่รอยเท้าช้างกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดประชุมลงที่อริยสัจลงไปที่อริยสัจเพราะว่าโยมเขาบอกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของสติเนาะไม่ประมาทเป็นชื่อของสติสตินี้เป็นมรรคไหมสตินี้อยู่ในสติเป็นโลกิยะก็มีสติเป็นโลกุตระก็มีสติที่เป็นโลกุตระนั้นจึงเป็นกุศลธรรมที่ยังลงในอริยสัจแต่เป็นมรรคสัจนะก็ขออนุโมทนาด้วยนะขอให้กุศลธรรมที่เราศึกษากันจงเป็นปัจจัยเพื่อให้รู้อริยสัจทุกท่านเทอญ